van Omroep WNL. NPO Radio 1. De Amerikaanse kustwacht heeft een grote zoekactie opgezet naar een onderzeeboot waarmee toeristen naar het wrak van de Titanic kunnen. Het ligt op 3800 meter diepte. De onderzeeër vertrok kort geleden voor een 8-daagse expeditie. Het organiserende bedrijf kan er geen contact meer mee krijgen. Een monument voor overleden kankerpatiënten in het Wilhelmina-bos bij Dronten is vernield. 65 van de 67 glazen panelen met de namen van duizenden overledenen zijn kapotgeslagen. De daders zijn spoorloos. Ridouan Taghi is nog steeds op zoek naar een nieuwe advocaat. Dat bleek na afloop van een extra zitting in het Marengo-proces. Advocaat Ruperti zou bezig zijn met een nieuw advocatenteam, maar die had zich nog niet bij de rechter gemeld. Of de zaak vertraagd wordt, is nog onduidelijk. De uitspraak staat in oktober gepland. En in Rusland is een nieuwe strafzaak begonnen tegen oppositieleider Navalny. Hij wordt volgens het Kremlin vervolgd voor het aanzetten tot extremisme. Navalny zit al een jarenlange celstraf uit. Hij verwacht dat daar nog tientallen jaren bij komen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, hartelijk welkom even over 9:30 op de maandagavond. Dus het sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Ja, de Nederlandse voetballers die stellen teleur in de Nations League. Maar Oranje is nog niet uitgespeeld. We hebben namelijk ook nog een jong Oranje dat deze week aan de beurt begint aan een EK. En de vrouwelijke internationals maken zich op voor hun strijd. Zij zijn begonnen aan de voorbereiding op het WK en dat is volgende maand. En daar blikken we op vooruit en op die andere zaken blikken we ook een beetje terug. Natuurlijk met onze forumleden volkskrantjournalist Willem Vissers, hoofdvoetbal ontwikkeling bij FC Groningen, Art Langeler en journalist van nu.nl, Diepke Bakker. En natuurlijk hebben we ook aandacht voor de machtige prestatie van Tellen Griekspoor in Rosmalen en ook over het verdriet in de sportwereld. Ja, en dan beginnen we altijd met zo'n beroemde rubriek tegenwoordig, de warming up. Staat u al in klaar? Loop pas op de plaat. Ja, hup. We maken hem iets korter dan bij die profs tegenwoordig. Ik ben een uur voor de wedstrijd al. Wij gaan het wat korter maken. Riepke, we beginnen met jou. We vragen altijd een fragment te laten horen. En daar gaan we eerst even naar luisteren. Jij wilde wat verder terug in de tijd. Van de Vaart, Van Persie en 1-0. Robin Van Persie. De spits die dat doelpunt net zo hard nodig heeft als u. Als het elftal. Frank Snoeks horen we hier, WK 2010, Nederland-Cameroen. We hoorden namen als Van der Vaart en Van Persie. Waarom heb je hiervoor gekozen? Nou, het is een beetje de zomer van het WK 2010. We dachten dat allemaal af te sluiten, omdat Maarten Stekelenburg stopte met voetballen. En daarmee waren alle WK-finalisten van Oranje gestopt. Maar eigenlijk zie ik dat WK van 2010 deze zomer steeds weer terugkomen. En afgelopen zaterdag kwam het nieuws dat de 17-jarige Damian Van der Vaart bij Ajax in de jeugdopleiding gaat spelen. En toen dacht ik, ja, ik heb ook al het nieuws gehad dat de zonen van Arjen Robben, Kai en Luca Robben, die gaan deze zomer krijgen die een plekje in de jeugdopleiding van FC Groningen. We hebben Ruben van Bommel, die maakt de overstap van MVV als talent van de keukenkampioendivisie naar AZ. En je hebt ook nog eens bij Feyenoord Shaquille van Persie, die daar aardig aan de weg timmert en inmiddels ook bij Oranje onder 17 speelt. Dus kijk, de wens is natuurlijk enorm de vader van de gedachte. Weet je nog wie de keeper was toen trouwens van Oranje? Maarten Stekelenburg. En weet je wat zijn zoon vanavond heeft gedaan? Nee. Nou, getekend bij AZ. Kijk, nee, maar het is. Nou, als je kijkt naar 74, daarvan had Cruijff alleen Jordi Cruijff. Van 78 heeft niemand eigenlijk daarna meer een zoon Oranje gehaald. Nou, 98 heb je nu Justin Kluivert van Kluivert. Maar ja, die generatie 2010. Het voetbal was niet om aan te zien. Dat weet Willem nog beter dan ik, want die zat op de tribune. Maar nu laat ze toch misschien nog wel iets bijzonders na. Want ze hebben toch wel heel veel talentvolle zonen, die selectie. En Pierre van Hooijdonk natuurlijk met Sydney. Ja, ook nog. Is het genetisch bepaald? Is het ook een kwestie van misschien een goed netwerk of op de goede plek weten waar die kinderen moeten zijn? Wat is het? Dat helpt zeker, ja. Ja? Dat juiste netwerk of een juiste ingang hebben. Maar dat ligt ook een beetje aan op welke manier de talentontwikkeling gaat of wie op welk moment gescout wordt. Maar dat deze jongens allemaal kunnen voetballen, ook, ja, dat staat buiten kijf. Als je geen bal kan raken, dan kom je niet in aanmerking. Ze worden wel heel vaak, mogen ze in de opleiding komen vanaf jongs. Dus je moet wel iets kunnen, maar daardoor krijgen ze ook een betere opleiding dan veel andere spelers. Ja, is dat zo? Want Art, jij zit echt wel in de jeugdopleiding. Als een oud-speler van een club aanklopt van... goh, ik heb hier een zoon die ook voetbalt. Dan geef je hem dan meteen een plekje? Hoe werkt nee, dat? Nee, zo gaat het niet. Maar ik ga wat willen mee dat je... op het moment dat je jongen in een betaald voetbalorganisatie zit... dan krijg je natuurlijk veel meer trainingsuren met veel betere spelers. Het is ook wel van jaren aan proberen te doen zijn bij de KNVB... om dat iets te proberen te veranderen. Dat er veel meer jonge kinderen vaak kunnen voetballen. Maar de tijd dat wij... als kinderen elke dag van 4 tot 7 buiten speelden... en van 9 tot 11 ook nog dat donker werd... die is echt wel bij de huidige jeugd voorbij. Ja, gewoon omdat ze minder bewegen. Ja, helaas, maar dat hoeft niet per se slecht te zijn. Maar we moeten wel al die uren eigenlijk proberen te compenseren... met de voetbalopleiding of met de sportopleidingen. Maar Riepie, jij blijft dit werk nog wel even doen... en je hoopt eigenlijk zo bij 2032 of zo... dat je dan weer niet te veel nieuwe namen uit je hoofd hebt. Nou ja, dat we dan weer Van Persie en Van der Vaart in Oranje hebben. Nee, maar even om het even in perspectief te plaatsen. Damian van der Vaart is 17, gaat spelen in de onder 18 van Ajax. Ja, toen Rafael van der Vaart 17 was... toen speelde hij Richard Witsche uit het eerste. En was hij al bijna... de big star van in Ajax 1. Dus hij heeft nog wel een lange weg te gaan... om ooit zo goed te worden als zijn vader. Goed, daar hopen we natuurlijk stiekem allemaal wel op. Dan Art, jouw moment. En dat is dit. Leandro Bacuna. Maar hij mist. En Curaçao gaat dus niet naar de Gold Cup. Een enorme verrassing. Saint Kitts en Nevis gaat naar de volgende kwalificatieronde. En dat is een enorme tegenvaller voor de ploeg... van Remco Bicentini. Ja, Saint Kitts en Nevis. Dat is een klein eilandstaatje van een andere klein eiland. Curaçao in dus de voorrondes van het Noord-Amerikaanse kampioenschap. Jij bent er even bondscoach geweest, toch? Ja, zeker. Daarom doet het ook wel een beetje pijn. Want ik heb me mogen laven aan de mooie cultuur van de Antillen met Curaçao... en het werken met de spelers en de eilandbewoners. En het grote enthousiasme voor het eiland, voor het voetballen... dat iedereen langs de kant van de weg staat en met de bus langs komt om überhaupt maar te gaan trainen. Ja. Was een geweldige ervaring. Maar ik moet er ook eerlijk bij zeggen... volgens mij heb ik hier met Tom al een keer gezet, een jaar geleden... waarin we wat geintjes maakten over de topsportcultuur die de heerste. Nou ja, daar is dus niet zo heel veel veranderd. Dus ik vind het hartstikke zonde voor de jongens dat ze dit niet halen. Want de generatie voetballers die Curaçao op het veld heeft staan, ja, die kunnen toch echt wel beter dan dit. Er speelt een heleboel in de eredivisie, dus dan zou je zeggen Saint Kitts en Nevis, dat moet nog lukken. Ja, nou, wat ik zeg, het ligt niet zozeer aan de voetballers, maar meer aan de infrastructuur waarop de Curaçaose voetbalbond denkt dingen te kunnen bereiken. Ja, daar moeten echt dingen in veranderen. Dat wat is er echt helemaal mis? Nou ja, de reisschema's, de waar ze zitten in de hotels... hoe de topsportcultuur eromheen is, hoe het eten geregeld is. Dus alle zaken die in Nederland vrij normaal zijn in betaald voetbal... zijn op de Curaçaose eilanden eigenlijk niet zo normaal. Mm-hmm. En op het moment dat je daar probeert wat aan te veranderen... wat wij dus bijvoorbeeld Guus Hiddink erin geprobeerd hebben... Nou, dan krijg je toch vrij snel te maken met een hiërarchie... waarin een grote ketting of een sigaar belangrijker is dan de voetbal-know-how. Ja. Nou ja, dat is wel hartstikke jammer. Ik vind rancune is mij vreemd, maar ik vind het hartstikke zonde dat ze niet gehaald hebben. Nou, wat ik wil vragen is... Kijk, wij hebben natuurlijk allemaal met argus ogen gekeken naar dat WK... wat wordt uitgebreid van 32 naar 48 landen. Maar hoe is dat op Curaçao en bijvoorbeeld ook Suriname? Want volgens mij is die WK-droom daardoor een stukje dichterbij gekomen. Nou, zeker. Want die leeft er ook enorm. Die leefde er ook al enorm. Dus deze Gold Cup, maar daarna ook het project WK. Meer plekken, meer kansen. Juist specifiek dit WK. Waar er wel nu al 3 plekken zijn vergeven in Noord-Amerika natuurlijk. Nou ja, nog steeds zijn er gewoon grotere kansen om dat te halen als een land als Suriname, Curaçao. Met heel veel Nederlandse spelers verhoog je gewoon een kans op. Het is alleen maar chill, want je hoeft niet tegen Canada, de Verenigde Staten en Mexico in de kwalificatie. Dus dat scheelt juist. Nou, niet als die plekken al weg zijn natuurlijk. Ja, maar die zijn voor het gastland, zeg maar. Maar ik denk trouwens dat Saint Kitts en Nevis ook niet zo'n hele grote structuur heeft. Dat betreft stond het weer een beetje... Het is wel een goed moment om ook naar jouw moment te gaan dan, Willem. Jij koos deze. En je zag het helemaal gebeuren. Je zag helemaal Perisic vragen om die bal. En dan wordt die bal goed voorgegeven. Echt op maat door Modric. Echt op maat. Echt op maat door Modric. Ja, dat doe je niet zomaar natuurlijk. Nou ja, goed, we hebben natuurlijk... Dan is van eindronde in Nederland. En dan ben je natuurlijk vooral aan het kijken naar het Nederlandse elftal. Maar ja, je moet eigenlijk kijken naar Modric. Dat is gewoon een van de beste voetballers van de laatste 15 tot 20 jaar. Ik vond het ook gisteren echt jammer. Dan kom je terug uit Enschede en dan is die wedstrijd al even bezig. Maar ja, goed, dan zit je op die penalties. Komen dan en dan hoop je echt dat ze winnen. Ik was echt zo voor Kroatië. En neem maar die Spanjaarden die ik vorig jaar live in Qatar penalties heb zien nemen tegen Marokko. Er ging er geen één in. De ene was nog slechter dan de andere. En gisteren schoten ze ongeveer allemaal in de kruising. Maar Modric is natuurlijk zo'n sieraad, hoe hij de bal alleen al speelt. Zo klein. Hè? Tegenwoordig zeggen we allemaal, voetbal is heel fysiek geworden. Is ook wel zo. Maar steeds zijn de kleine mannetjes, de rond 1,70 meter... die eigenlijk vaak fel overbeen zijn. Hij is echt, als je hem ziet lopen, denk je... Je moet misschien eens een broodje met slagroom eten of zoiets. Een beetje slagroomtaartje eten. Het is helemaal afgetraind. Helemaal atleet. En als je ziet hoe hij de bal alleen al raakt... ja, dat vond ik echt een genot om te zien. Weer. Ondanks zijn leeftijd. En hard werkt in het veld. Hard werken. Als hij de bal verspeelt. Ja. Hè, hij verspeelt de bal. 37. Gebeurt niet zo vaak, maar verspeelt de bal. Ja. In sprint erachteraan. Die Nederlandse spelers hadden niet eens de bal. Gingen niet eens in sprint terug. Hij verliest de bal en gaat echt vol gaat hij in de verdediging. En ja, het is gewoon en het inzicht wat hij heeft. Altijd vrij lopen. Ja, daar kan elk kind... Je moet een videoband aanleggen. En die moet je elk kind die op het middenveld wil spelen laten zien. En daar kan hij heel veel van leren. Het is ook heerlijk om de mannen om hem heen te zien. Hè? Die ja. Dus het werk voor hem opkrappen, maar ook gewoon lopen. En als je loopt en je weet dat Modric bij jou in het team zit... dan weet je van als ik loop, dan krijg ik hem waarschijnlijk ook nog perfect aangespeeld. Altijd kijken waar hij is, zodat ze weten van... oh, ik kan hem altijd bij hem kwijt. Ja, dat klopt. Maar nou las ik ook van Rafael van der Vaart... dat ze bij Tottenham Hotspur de kroeg in gingen al 15 jaar geleden... dat hij dan zei, nee, sorry, ik moet voetballen het weekend. Hè? Ja, nou ja, goed, hij was natuurlijk bij Tottenham. Dat, ja, kijk, dat is ook het gekke. Van der Vaart is natuurlijk niet extreem veel. Hoe oud is van der Vaart nu? Het is van 83. Dus hij is 40 is hij nu, 11 februari. Hij is 40. Dus die is eigenlijk maar 3 jaar ouder dan Modric. En Van der Vaart hebben we wel eens een grap over gemaakt... over hoe hij eruit ziet op Studiosport. Ja, ik vind hem er hartstikke goed uitzien, maar hij is toch iets... Hij heeft een paar kilo te zwaar om het even voorzichtig uit te drukken. En Modric is natuurlijk zo'n sportman nog... En ja, ooit, volgens mij heeft PSV hem ook een keer willen hebben. Helemaal in het begin van carrière. Modric Ajax. Ooit werd daar een link gelegd tussen Modric en Ajax. Maar Ajax, ik zie jongere spelers in het Nederlands elftal... waarvan ik ook vermoed dat ze een kilootje te veel bij zich dragen. Ja. Ze zijn niet zo fit als... Maar, die verlenging tegen Kroatië, dat was ook wel pijnlijk. Want toen zag je echt dat Kroatië fitter was. En Koeman zei toen ook al, voordat hij gisteren echt boos werd... zei hij toen al van, nou ja, in september ga ik daar wel meer op letten... of spelers echt fit zijn en ook veel speeltijd krijgen bij een club. Dat zei hij naar de vorige interlandperiode ook al, toch? Volgens mij is het... Dat hij de intensiteit aan moest kunnen en zo. Ja, de intensiteit, ja, dat is wel waar. Maar uiteindelijk heeft hij daar niet heel hard op doorgeslekt. Dus ja, misschien dat die Brobbey bijvoorbeeld... waar er altijd wel een beetje een vraagteken omheen... en daarom buiten de selectie houdt. Aan de andere kant, ja, voor Brobbey... die kan hij met Jong Oranje het laten zien op een EK. Dus dat was ook een overweging wellicht. Goed, straks meer over Oranje. Ja. Zijn jullie een beetje warm? Ja, zeker. Super warm. Nou, dan gaan we beginnen met goed nieuws. Want dat was er vandaag. Voor Henk de Jong, de voetbaltrainer, kondigde namelijk aan... snel weer aan het werk te willen gaan bij zijn club, Cambuur Leeuwarden. De afgelopen maanden herstelde hij van een operatie... waarbij een kist uit zijn hoofd werd verwijderd. En nu het beter gaat, wil de Jong weer terugkeren. Al weet hij zelf nog niet exact in welke rol dat dan moet zijn... want Cambuur stelde met George Ulté al een nieuwe trainer aan. En tegen Omroep Friesland vertelde de Jong dat hij dus niet op die baan aast. Ik wil net op Ulté zien plak... En nu zitten te solliciteren. Want ik, Ulté is trainer van Cambuur. Had gewoon een contract met Olofsson. Ik wist ziek. Ik zou nooit weer omkomen. Ik wil altijd samenwerken. Maar ik snap Ulté volledig. Wat hij zei, ja, het hangt de jongen bij komen. Dat is ik, misschien ook wel een bedreiging. Dat snap ik wel. En dan ging ik gewoon oren dingen aan. Aldus Henk de Jong. Mooi nieuws, toch? Ja, dat is terug is helemaal. De laatste jaren wel een beetje contact met hem gehouden. Zo her en der hoe het ging. De laatste keer vlak voor zijn operatie. Maar het was echt wel spannend en erg serieus. Dus los van wat hij gaat doen, is het geweldig dat hij weer terug is... en ook weer fit en energie heeft om aan het werk te gaan. Heb je hem nu nog gesproken? Ik heb hem na zijn operatie niet gesproken. Nee, nee. En, ik wel. Toevallig heb ik hem, denk ik, een maand geleden gesproken. Ik was een boek over Feyenoord aan het schrijven met collega Vlietstra. En daar stond ook een verhaal over Sipke Hulshoff in. En ik wilde Henk de Jong, die ook een van de mentoren is geweest van Sipke Hulshoff... de assistentcoach van Feyenoord en van Nederlands Elftal... wilde ik wat dingen over Sipke vragen. En toen zei hij al dat hij zich eigenlijk heel goed voelde... en dat hij eigenlijk wel dacht om terug te keren in het voetbal. Ja, en dat is dan nu het geval. Wordt dat niet een beetje een gekke situatie? Gewoon voetbaltechnisch bij Cambuur? Ja, dat wordt... Kijk, George Ulté is natuurlijk ook niet extreem populair... Die heeft het overgenomen op een gegeven moment van Henk de Jong. En heeft daarna, ze stonden er al niet zo goed voor... maar daarna ging het helemaal bergafwaarts. Ze hebben eigenlijk bijna geen wedstrijd meer gewonnen. Dus er waren al heel veel mensen die dachten, denk ik, bij Cambuur... van die zal wel weer verdwijnen na dit jaar. Nou, het is niet gebeurd. Ik vind George Ulté een heel talentvolle trainer. Ik heb hem bij Fortuna wel van redelijk dichtbij gevolgd. Ik denk dat hij veel talent heeft... maar die heeft het gewoon nu bij Cambuur niet goed gedaan. Dus past hij bij de club? Ja, ik denk dat Cambuur eerder een club is van... een beetje toch... voetbal ja, met wat hoge ballen, een beetje Engels voetbal. Dat vind ik meer bij de club passen. En ik denk dat Ulte iets meer heeft geprobeerd om de voetbal in te krijgen. Later is hij toch weer met Johnson en zo, is hij toch wel weer ook wel wat naar met het opportunisme meegaan. Maar ja, kijk, als hij bij Cambuur komt, is het een onhoudbare situatie. Dat kan, dan is hij natuurlijk altijd de baas. Ja. Maar je krijgt natuurlijk ook straks als Ulte weer slecht aan het seizoen begint. Ja, dan weet je al wat ze gaan roepen op de tribune in Cambuur. Dan is het Henk de Jong. Dus ondanks dat Henk de Jong die daar geen verder de beste bedoelingen en het beste voor heeft met Serge Ulte. Maar dat weet hij toch ook dat zo werkt? Ja, nee, ja, daar moet hij mee dealen. Nou, het is aan Serge Ulte om wedstrijdjes te winnen en te zorgen dat Cambuur weer terugkeert in de Eredivisie. Jij zegt maar even niks. Nou, Serge is ook al een beetje aangetrokken voor de iets langere termijn. Toen hij kwam, toen was de situatie van Cambuur nou ook niet zo heel rooskleurig. Zo eerlijk moeten we ook zijn. En met een lege portemonnee is het lastig winkelen, weet ik uit ervaring. Dus ik denk dat Serge ook is aangetrokken voor de iets langere termijn. En zo'n trainer is hij wel, die wel iets neer kan zetten. En ik vind hem namelijk een hele talentvolle trainer. Dus iets meer krediet verdient hij hier wel. Ja, dus het gaat ook om de naam. Maar het gaat natuurlijk ook om of het krediet hier gegeven kan worden, maar het publiek of de algemene opinie daar, die kan natuurlijk wel snel omslaan op deze manier. Dat klopt. De vraag is wel, zeggen dat je weer fit bent en volledig aan het werk kan gaan en dat ook doen, er zit nog een verschil tussen. Er is wel iets gebeurd met Henk natuurlijk. Dus misschien zou even iets meer termijn nemen om helemaal volledig fit te zijn en misschien op de achtergrond wat te adviseren ook wel een goed plan zijn. Ja. Nou, ga maar tennis, hè? Het lijkt me hartstikke leuk, want het was een weetje wel. Voor het tweede jaar op rij werd namelijk het grastoernooi van Rosmalen gewonnen door een Nederlander. Vorig jaar deed Tim van Rijthoven dat natuurlijk. En dit jaar was het Tellen Griekspoor die het publiek op de banken kreeg. Hoe heb je geslapen? Ja, goed. Prima, natuurlijk. Mooie dag. Hopelijk blijft het droog, maar nee, ik heb er heel veel zin in. Does it move you? Meertje, wacht op je. Ja, ik heb zoiets geroepen, dus ik hoop dat ik erin mag straks. Deze voorhand van Griekspoor gaat uit, dus krijgen we een tiebreak aan het einde van die eerste set. Wat steunende en kreunende Griekspoor. 6-4 voor Thompson, een goede service van de Australiër. En die wint de eerste set met 7-6. When you want more from life, something different than what you've got. You gotta check yourself. En even later weer een tiebreak. Die tiebreak wordt uiteindelijk door Griekspoor gewonnen. En hier zijn dus 3 matchpoints voor Tellen Griekspoor. De handen gaan op elkaar. Enthousiast publiek vol autotron. Dan komt de eerste service van Griekspoor. En die gaat naar de voren. Thompson mist. En Griekspoor, Tellen Griekspoor op het gras van het autotron. Ik heb enorm genoten deze week. Nogmaals, de allermooiste week van mijn leven. En ik kan niet wachten om jullie volgend jaar weer te zien. Tellen, daar is het meertje. Je hebt gewonnen. Ga je er nog in? Ja, als ik zo om me heen kijk, heb ik niet het idee dat er nog een weg terug is. Ja, Nederlands succes dus daar. Riepke Bakker, heb je het gevolgd? Heb je het gezien? Een beetje van afstand. En ja, ik vond het ontzettend, ontzettend leuk. Omdat ik was in de Spelen van Tokio. En daar stond ik bij Kiki Bertens, die net haar laatste wedstrijd had gespeeld. En toen dacht ik, ongelooflijk, we krijgen hele donkere tennisjaren. Want ja, zij heeft jarenlang het tennis gedragen. Bij de mannen hadden we op dat moment helemaal niets. En je ziet eigenlijk, sinds hij weg is, zie je bij de mannen eerst een poot iets van de zandschulp opkomen. Je ziet Tim van Rijthoven opkomen. En nu zie je ook Tellen Griekspoor opkomen. Of in ieder geval weer een hele mooie stap zetten in zijn carrière. Dus ja, het is wel heel fijn dat het Nederlands tennis weer een paar namen heeft. Volg je tennis, Willem? Vind je het mooi? Een beetje. Sport? Een beetje. Ik volg eigenlijk, maar dat vind ik ook het nadeel. Ja, sorry, ik ga nu toch een beetje zeiken. Ja, ga lekker zeiken. De prestatie geweldig, hè, niks aan te doen. Maar ik vind die toernooien allemaal een beetje kitscherig. Want? Omdat, bij de Eredivisie doen de 18 beste clubs van Nederland mee, ik zeg maar wat. Hier bij zo'n tennistoernooi, ja, dat is een organisatie die zegt, oké, wie heeft er zin om mee te doen? We hebben de nummer 7 van de wereld, de nummer 13, de nummer 28 en die nummer 7 die zegt 2 dagen van tevoren, ja, ik ga toch liever in Queens mee. Sorry, ik doe ergens anders mee. Dus het is een beetje allemaal artificieel, een beetje gemaakt allemaal. Maar dat gezegd hebbende, vind ik het wel heel mooi uitzien. Ik vond die grasmat echt geweldig ogen. Het zag er allemaal goed uit. En dat is een geweldige prestatie. Hij had niet Hebben toch een hele harde ranglijst uiteindelijk. Hij gaat nu 29 staan, die ranglijst. Dus het is gewoon een heel eerlijk puntensysteem. Het puntensysteem is wel eerlijk, maar je hebt natuurlijk niet... Dat is hetzelfde als in Rotterdam. Je had altijd Krajicek, die had geweldig... Dan zegt hij, ik heb de nummer 6, 7, 8 en 9 van de wereld. En dan 3 dagen van tevoren zei de nummer 6 af. Want je had een verkeerd rijschema. En de nummer 4, die had eigenlijk toch geen tijd. En je moet ze betalen. Of je was net geblesseerd. Dus ik vind dat een beetje... Ik vind de Grand Slams, daar kan ik echt bij wijze van spreken voor thuis blijven. Dat vind ik leuk als ik tijd heb om naar te kijken. En dit soort toernooien, die volg ik gewoon van afstand. Ja. Jij bent wel liefhebber, toch, Art? Zeker, maar met name ook van het grastennis. Ik vind het wel een aparte discipline. Ja, maar wat maakt het grastennis dan zo mooi? Het is sneller, iets onvoorspelbaarder. En Stefan Edberg, vroeger was dan een van de koningen... of Boris Becker, waren mannen waar ik mee opgroeide met Wimbledon. Ik vind het geweldig om te kijken. Af en toe zo'n duikje of een balletje die wegspringt. Het is toch anders dan gravel, wat vaak wat langzamer, berekenender is. Vind ik het gras sneller worden en daarom vind ik het erg leuk om naar te kijken. We halen maar eens even iemand bij die echt van tennis houdt. Het zelf heel goed gedaan heeft en nu ook nog dagelijks aan het coachen is in het tennis. Michiel Schapers, goedenavond. Goedenavond. Was het voor jou, was het verrassend eigenlijk dat Grieksport dit kon? Nee. Nee, absoluut niet verrassend. Nee. Hij heeft dit jaar al fantastische dingen laten zien. En het is een speler met heel veel variatie in zijn spel... die eigenlijk op alle baansoorten wel uit de voeten kan. Zelf lijkt hij me nog het meest verrast dat dit kan. Maar ik had het wel... eigenlijk een klein beetje verwacht dat hij ver zou komen in het toernooi. Hij zei ook na die finale van... zie je wel, dit is mijn spel, ik moet ervoor durven gaan, zeg maar. Moet je daarvoor iets overwinnen in tennis? Als je dat echt helemaal je durft eigen te maken... en er ook op die manier voor durft te gaan? Ja, het is natuurlijk... tennis is een spel waarbij waar durf heel belangrijk is... waar vertrouwen ook heel belangrijk is... en uiteindelijk ook een hele goede voorbereiding... en een goede staf om je heen. Die jou goede adviezen geeft. Hij klimt naar plek 29 in de wereld. Dan zijn er mensen die denken, 29. Maar dat, in een sport waarin zoveel mensen die piramide aan het beklimmen zijn... Dan ben je wel echt een heel eind onderweg, hè? Ja, en je moet ook bedenken dat hij eigenlijk virtueel... zeg maar, als je naar het jaar 2023 kijkt, staat hij nog een stuk hoger... Dus als je kijkt naar de punten die puur dit jaar gehaald zijn... ja, dan is top 30 is natuurlijk al een fantastische prestatie. Ja. Maar ik denk dat er meer in het vat zit voor Tellen. Ook als je dan kijkt naar de toernooien... het is natuurlijk de tweede die hij wint. Eerst in Pune, in India, eerder dit jaar. Gaat hij nu ook echt als een toernooifavoriet aan die ATP-toernooien beginnen? Ja, ik denk dat bij de 250 en de 500 toernooien... dat hij daar zeker een van de favorieten is. Op Wimbledon geeft dit het ook een voordeel dat hij geplaatst is. Hè, dat hij bij de beste 32 spelers staat. In het schema. Dat betekent in het schema dat je dus de allerbeste spelers... in de eerste paar rondes niet tegenkomt. Dus dat moet je ook niet vergeten. Op het moment dat je zo'n positie bereikt... heb je een bepaalde status van geplaatste speler. Ja. En dat... dat maakt ook een schild een slok op een borrel. Kun je dan ook aan de hand eigenlijk daarvan zeggen... wetende dat hij wat makkelijkere tegenstanders gaat krijgen... dat hij eigenlijk een bepaalde ronde zou moeten halen op Wimbledon? Nou, ik ben nooit zo van dat iemand iets moet... of dat we nou iets moeten gaan verwachten. Bij zo'n toernooi is het wedstrijd per wedstrijd. En je kan wel 29 staan, maar de nummer 84, 100, 162 kan ook tennissen. En verrassingen zijn nooit uitgesloten, dus... Ja, je moet altijd op je hoede zijn. En het is heel Nederlands om te weten welke avond ik naar Wimbledon moet gaan kijken. Dat is heerlijk. Ja, kijk, ik denk dat hij reëel gezien een heel eind kan komen. Mm-hmm. Alleen het is wedstrijd per wedstrijd. En je moet op je hoede zijn. En iedere tegenstander heel serieus nemen. Willen we het ook nog even hebben over Botik van der Zandschulp... die jij zelf ook getraind hebt. Je zit even in een iets moeilijke periode met een blessure. Kun je zeggen, is Grieks voor hem voorbij? Of werkt dat niet zo, dat je van plaatje naar plaatje kijkt? Nee, die zijn wel voorbij. Hij staat 29, Botik staat, meen ik, 42 of 41. Mm-hmm. Je kan wel zeggen dat hij hem voorbij is, ja. Dat kan natuurlijk een momentopname zijn. En laten we hopen dat het ook een inspiratie is voor Botik... dat hij weer probeert in de buurt van Pen te komen. Maar Je kan rustig zeggen dat hij op dit moment voorbij is. Nou hebben wij, daar zijn we überhaupt al blij, weer allemaal spelers die meedoen aan die toernooien. Die daar ergens een paar rondes kunnen winnen. Is dat een kwestie van goed beleid geweest? Of zijn het toch gewoon toevallige mensen in de hoeveelheid tennissers die we hebben? Nee, het is vooral een kwestie van goed beleid geweest van de KNLTB. Kijk, er is op een gegeven moment een keuze gemaakt om spelers die eigenlijk al wat ouder waren, te blijven ondersteunen. En zelfs ook meer met elkaar te laten trainen. Dus in de jaren met name 2018, 19, 20 heeft een hele groep spelers veel met elkaar getraind. En dat is heel goed beleid, want in het verleden is dat ook een sterk punt geweest. Dat als je goede spelers met elkaar laat trainen, dan heb je kans dat ze elkaar naar grotere hoogte brengen. Dat is zeker iets heel positiefs geweest van de KNLTB. Maar hoe werkt dat dan? Want in mijn beleving zijn die tennissers het hele jaar de hele wereld over aan het reizen. Hoe zorg je dan dat ze toch met elkaar kunnen trainen? Nou ja, op dat moment waren ze allemaal niet zo ver. Dat werd net terecht gezegd toen Kiki haar laatste wedstrijd in Tokio speelde. Toen was er nog helemaal geen sprake van dat er zo'n doorbraak was die er nu is. Ja. Dus ze hebben in de weken dat het kan, en je hebt natuurlijk de maanden november, december waar je aan je seizoenvoorbereiding doet, maar daartussendoor zijn er nog weken dat je gaat trainen. En als je dat met elkaar afstemt, dat je veel met elkaar kan spelen, en dat is wat er gebeurd is, dan heeft dit, en was dat echt een goede beslissing, heeft dat positief gewerkt. Je bent zelf momenteel coach van Gijs Brouwer, een naam die we ook regelmatig zien. Is dat iemand die ook zo'n stap kan gaan zetten? Of die een stap kan gaan zetten zoals Tellen en Botik, dat weet ik niet. En op dit moment zit hij een beetje in de rats. Hij heeft veel wedstrijden achter elkaar verloren. Dat hoort er soms ook bij, dat je een periode hebt dat het minder gaat. Belangrijk is dat je afvraagt, wat is dat dan? En hoe kan ik nou het maximale uit mijn spel halen? En dat betekent eigenlijk dat je iedere dag jezelf weer opnieuw aan het uitvinden bent van welke dingen kan ik verbeteren in mentaal opzicht, in fysiek opzicht, technisch, tactisch. Dat houdt nooit op. Hè? En ja, daar is de groep als geheel heel goed mee bezig geweest. En ik probeer Gijs daar inderdaad zo goed mogelijk in te ondersteunen. Nou, daar wensen wij jou alle succes bij. Dat volgen we uiteraard ook. En zeer dank dat je ons even te woord wilde staan. Michiel Schabers, dank je wel. We praten er nog even over door met ons sportforum. Bestaan uit Willem Vissers, Art Langeler en Ripke Bakker. Is dat ook wat in deze prestatie van Griekspoor misschien wel het meest naar voren springt als je gisteren die finale zag, dat mentaal ook zo'n ontzettend gevecht is? Ja, die sport is sowieso mentaal moeilijk. Ja. We hebben Verheid over gezien, vorig jaar gewonnen. Ja, is hij sindsdien alleen maar bijna geblesseerd. Ik weet nog dat iedereen ging naar Wimbledon kijken, van Rijthoven ging spelen. Ja. Heeft het best goed gedaan daar? Hij toen daar best goed gedaan, maar daarna is hij ook in de problemen gekomen. Ook veel blessures had hij van tevoren ook al gehad, voordat hij dat toernooi won. En het is gewoon een mentaal heel zware sport. Je zit in Singapore op een toernooi en je ligt er na twee rondes uit. En het toernooi in Shanghai begint pas anderhalve week later. Dus ja, wat ga je dan doen? Ga je trainen? Ga je in Singapore sip op je bed liggen? Heb je iemand om te trainen? Heb je een fysiotherapeut bij je? En vooral die spelers die nog net onder de top zitten, moeten dat allemaal zelf betalen. Die denken, die fysiotherapeut, die moet misschien maar niet een keer meegaan, want dan is het maar net allemaal te duur. Ja, misschien heb je dan meer net geen prijzengeld gewonnen. Het is gewoon een hele zware sport. Je hoort er altijd wel hele heavy verhalen over. Een nomade bestaan. Ja. Ja, er staat ook altijd druk op, omdat als jij net niet top 100 staat, dan is het gewoon heel duur om een coach en een fysio te betalen. En dan is het ook heel moeilijk om die volgende stap te zetten. En dan moet je een risico nemen financieel. En dat heeft Griekspoor gedaan. En dat pakt nu gelukkig heel goed uit. Nou, het is een sport waar we misschien nog wat in andere sporten van kunnen leren. Maar daar gaan we straks over verder praten. Want na 10 gaan we uitgebreid verder over het Nederlands voetbal op vele manieren. Ja, namelijk over Jong Oranje, de vrouwen en het grote Oranje. Na 10 uur. Dus tot zo. NPO Radio 1 podcast. Wat blijft als wij er niet meer zijn? Zijn stem en zijn hart en houding. Ik werd verliefd. In de podcastserie Wat blijft volgen onder meer Koen Verbraak en Stine Jensen het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Hij zag er soms uit alsof hij in het achtergrondkoor van Boney M. Meedeed, weet je wel. Wat hebben ze echt betekend? Wat kunnen we leren van hun levens en hoe leven ze voort? Dat hij gewoon 9 maanden in het ijs is opgesloten en dan zit hij met zo'n smile op zijn gezicht dat gewoon te ondergaan. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Ik had nog nooit zo iemand meegemaakt. Wie luistert, weet meer. Ster. Sun Casino. Goudkoorts. Doe mee en claim jouw deel van de €150.000 in de prijzenpot. Ga snel naar onecasino.nl en speel gratis mee. There's only one casino. We are family. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. NPO Radio 1. 10 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een monument voor overleden kankerpatiënten in het Wilhelmina-bos bij Dronten is vernield. 65 van de 67 glazen panelen met de namen van duizenden overledenen zijn kapotgeslagen. De data's zijn spoorloos. Het Koningin Wilhelmina-bos werd eind 2000 aangelegd. Naast de gedenkpanelen zijn door nabestaanden 25.000 bomen geplant ter nagedachtenis aan overleden kankerpatiënten. In 2006 werden twee panelen met een gedicht vernield. En ook toen zijn de daders niet gevonden. De Amerikaanse kustwacht heeft een grote zoekactie opgezet naar een onderzeeboot waarmee toeristen het wrak van de Titanic kunnen bekijken. De onderzeeër vertrok kort geleden voor een 8-daagse expeditie, maar het organiserende bedrijf kan er geen contact meer mee krijgen. Hoeveel mensen er aan boord zijn, is niet duidelijk. De onderzeeër is zo groot als een vrachtwagen en er is ruimte voor 5 inzittenden. Toeristen betalen zo'n $250.000 om deel te nemen aan een expeditie naar de Titanic. Die ligt op zo'n 3800 meter diepte, 600 kilometer uit de kust van Canada. Ridouan Taghi heeft nog geen nieuwe advocaat. Dat bleek bij een extra zitting in het Marengo-proces. Advocaat Rupertus zou bezig zijn met het samenstellen van een nieuw team voor de verdediging van Taghi, maar heeft zich nog niet bij de rechter gemeld. Of het proces tegen Taghi vertraging oploopt, is onduidelijk. De uitspraak staat gepland in oktober. Nabestaanden van de Surinaamse schrijver en verzetsheld Anton de Kom noemen het eerherstel en de excuses van het kabinet historisch. Ze reageren ontroerd en met blijdschap. De Kom was een eeuw geleden een van de belangrijkste tegenstanders van het Nederlandse koloniale bewind en streed tegen racisme. Het weer, toenemende bewolking met vannacht buien en kans op onweer. Minima rond 17 graden. Morgenochtend droog met zon, het wordt broeierig, 25 tot 30 graden. 'S Middags dan weer toenemende bewolking, gevolgd door regen en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog een korte file op de A13 van Den Haag naar Rotterdam bij Rotterdam Airport. De vertraging is daar iets minder dan 10 minuten. En door wegwerkzaamheden een flinke file op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid. Daar moet je rekening houden met 20 minuten extra reistijd. One Casino. Goudkoorts. Doe mee en claim jouw deel van de €150.000 in de prijzenpot. Ga snel naar onecasino.nl en speel gratis mee. There's only one casino. We are family. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus. Hoe kun je het meten van circulariteit optimaliseren? En als organisatie bijdragen aan de circulaire economie? KPMG helpt je. Met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Lees hoe we Philips hebben geholpen. Ga naar kpmg.nl. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Morgenavond in Close-up, een documentaire over Nicole Kidman, die als actrice pas echt tot bloei kwam na haar scheiding van Hollywood-icoon Tom Cruise. Nicole Kidman, in Close-up morgenavond rond 22:30 op NPO 2. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van van 't Hek en Jan-Willem Wesselink. Welkom terug, 4:10. We gaan snel beginnen aan ons laatste uur van het Sportforum. Met nog steeds volkslandjournalist Willem Vissers, hoofdvoetbalontwikkeling bij FC Groningen Art Langeler en journalist van nu.nl Riepke Bakker. En met hen gaan we terugkijken op de wedstrijden van Oranje. Maar we gaan het niet alleen hebben over het team van bondscoach Ronald Koeman. We werpen ook een blik op de jonge internationals en de vrouwen die bezig zijn met de voorbereiding op respectievelijk hun EK en WK. En hoe moet het verder met de wielersport na de dood van Gino Meder? En dit alles gaan we bepraten. Maar eerst natuurlijk het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Wielrenner Primoz Roglic gaat niet naar de Tour de France. Hij wil zich richten op de Ronde van Spanje, die in augustus begint. Ook heeft Roglic aangegeven dat hij niet mee gaat doen aan het WK in Glasgow. Oefenwedstrijd voetbal tussen Nieuw-Zeeland en Qatar, die werd gespeeld in Oostenrijk, is gestaakt in de rust. Spelers van Nieuw-Zeeland zeiden dat een van hen racistisch was bejegend door de tegenstander. En toen de scheidsrechter niet optrad, hebben de Nieuw-Zeelanders besloten na rust niet verder te spelen. John Heitinga heeft voor het eerst gereageerd op zijn vertrek bij Ajax. Gisteren werd bekend dat zijn contract bij de club wordt ontbonden. En Heitinga zegt op Twitter dat hij met gemengde gevoelens vertrekt, maar wel met het streven om ooit nog terug te keren. Thibaut Courtois, de Belgische keeper, reist niet mee met de Belgische voetbalploeg naar Estland voor de EK-kwalificatiewedstrijd van morgenavond. Volgens bondscoach Domenico Tedesco wil hij het aanvoerderschap niet delen met Romelu Lukaku. Tedesco is geschokt. For me, he's the best goalkeeper in the world. He's very important. I like him as a goalkeeper, but also as a human. He was one of the first that I visited in Madrid. And I'm a little bit shocked. Dan hockey, want de Nederlandse mannen hebben in de Pro League met 2-2 gelijk gespeeld tegen Spanje. Oranje nam de shootouts daarna beter en pakte daardoor nog een bonuspunt. Wielrenster Eleonora Gasparini heeft de derde etappe in de Ronde van Zwitserland gewonnen. En door haar overwinning komt er ook een einde aan de indrukwekkende zegenreeks van SD Works. Deze ploeg won de laatste 20 wedstrijden op rij. En Celtic heeft Brendan Rodgers teruggehaald als trainer. Hij heeft voor 3 jaar getekend bij de Schotse landskampioen. En hij volgt daarmee Andrzej Postecoglou op, die naar Tottenham Hotspur vertrok. En Rodgers was van 2016 tot 2019 ook al de coach van Celtic. Ja, dan gaan we het toch echt over het voetbal hebben. We hebben nog een half uurtje buiten de deur kunnen houden. Maar het was niet de start waar hij op had gehoopt. En misschien ook wel niet een start waarmee hij had rekening gehouden. Bondscoach Ronald Koeman bleef tot dusver een ronduit belabberde tweede termijn bij Oranje. Want ook in de Nations League stelde het Nederlands elftal teleur. Wel een test hoor, deze wedstrijd. Als de aftrap is verricht door het Nederlands elftal. Dat speelt in blauwe tenues. Malen met de kans, Malen met de goal! Daniel Malen zet het Nederlands elftal in de 34e minuut op 1-0 tegen Kroatië. Bal voor en binnen geschoten. Ja, 2-1 voor Kroatië. Doelpunt gemaakt door Mario Pasalic. Nederland verliest de halve finale van de Nations League. Verliest het van Kroatië. Verliest het van Luka Modric. Speelt zondag de troostfinale. Ja, tuurlijk, die wedstrijd derde, vierde plek is denk ik sowieso een wedstrijd die nooit gespeeld hoeft te worden. Want je bent uitschakeld, dus heeft geen nut meer. En zeker voor de Nations League is dat denk ik niet nodig. En dan gaat hij er nu alsnog in. Het is 1-0 Italië. Nederland staat daar te pitten werkelijk. Het is simpelweg niet goed genoeg wat het Nederlands elftal laat zien. Is dat geen buitenspel, dan is het 2-0. Ik denk het wel. We zitten pas halfweg in de eerste helft en dan dreigt er een debakel voor het Nederlands team. Veerman, dat is een goede paas. Nu dan, toch? Ja! 2-3. En zo komt er toch nog een spannende slotfase. Is het Wijnaldum met de aansluitingstreffer na goed werk van Joey Veerman. En dan is het echt afgelopen. Nederland zal het moeten doen met een vierde plek op de Nations League in eigen land. Lamlendig, ja, dat is een heel goed woord. En dat neem ik mezelf kwalijk, want dat is het ergste wat ik vind als er iets aan een team ontbreekt. En dat is niet goed. En dat is niet goed, waren de woorden van onze bondscoach Ronald Koeman. Riepke Bakker, jij bent de hele week in en rond die ploeg gesignaleerd. Wat neem jij mee van zo'n week? Wat valt jou op? Nou, ik maak me wel een beetje zorgen, want ik zie bijna parallellen met de tijd van Hiddink en Danny Blind. Die namen het, toen ging ook Louis van Gaal weg. En zat je ook een beetje met een elftal waarin moest worden doorgeselecteerd. En wat totaal niet lukte. Van de eerste 4 wedstrijden werd dan ook beide keren de eerste 3 verloren. En ja, er waren toen ook zoveel vraagtekens rond Oranje, zoals er nu ook weer overal vraagtekens over zijn. Ja, de keeper die voldoet niet. En de vorige keeper die opstelde, die voldeed ook niet. We hadden de beste verdediging van de wereld, dachten we. Maar ineens vliegt elke bal erin. Op het middenveld, ja, Frenkie de Jong speelt. En verder weten we het ook niet. Is het ook iedere keer een andere naam. En nou ja, op de vleugels is het nog erger. We hebben geen vleugelspelers van wereldniveau. Zeker geen rechtsbuiten. En Koeman zei, of Van Gaal zei al, daarom ga ik ze ook niet opstellen. Ja, Koeman doet het wel, maar ja, iedere keer zitten er weer twee anderen neer. Ja. We zullen zeggen, niet hele positieve analyse. Willem Vissers, zie jij nog iets meer licht in de duisternis of sluit je aan? Nou, ik maak me sowieso niet zoveel zorgen, want dat vind ik niet in eerste instantie mijn taak. Maar ja, het is gewoon niet zo heel goed. Kijk, we zijn al jaren niet zo heel goed. We hebben vooral geen goede aanvallers. En dat is, vind ik eigenlijk raar. Misschien dat Arthur dadelijk wat zinnige dingen over kan zeggen. Het is raar dat een land wat bekend is geworden door Cruijff, Van Basten, Kieft, we kunnen ze allemaal opnoemen, Kluivert, dat er gewoon al jarenlang niet echt meer een topaanvaller doorbreekt. We hebben het net over Robben en Van Persie gehad. Dat waren echt de laatste echt topaanvallers. Depay heeft geweldige scores in het Nederlands elftal, maar is wel, het is alles of niets een beetje. Ja. De buitenspelers zijn niet echt geweldig. En wij hebben het van de aanval moeten we het hebben. We hebben wel goede verdedigers, want die hebben het nou niet zo goed gedaan. Maar wij kunnen als Nederlands elftal best een aardige verdediging opstellen. Het middenveld wordt al wat moeilijker, maar we hebben niet overdreven veel talent. Maar ik vind wel dat we gewoon op de Nederlandse manier moeten blijven voetballen. Want ik heb, en iedereen zegt nu, we moeten weer terug naar het Van Gaal. Maar ik heb op het WK nul genoten van het voetbal van het Nederlands elftal. En voor mij is voetbal, nu wel? Heb jij nu echt genoten van die wedstrijden? Van de eerste helft van tegen Kroatië best genoten. Maar het gaat mij erom, voetbal is voor mij ook amusement. Het Nederlands elftal is een uitoonbord voor het land, van hoe wij willen voetballen. Ik zal nooit vergeten, ik was in 98 op het WK. Nederland was uitgeschakeld in de halve finale. Toen ben ik in de perskamer gewoon journalisten uit de hele wereld gaan vragen van wat hebben jullie van dit WK nou opgestoken? Nou, zeiden allemaal, Nederland hebben we geweldig van genoten. Of ze nou uit Eritrea kwamen, of uit Namibië, of uit Zuid-Swaziland. Ze zeiden allemaal, we hebben van het voetbal van Nederland genoten. Het WK is voor de hele wereld. Er zijn heel veel mensen die zijn totaal neutraal. Die interesseert het verder niet. Die willen alleen vermaakt worden. Als iedereen voetbal gaat spelen, wat buitengewoon saai is om te zien, dan gaat de voetbalsport langzaam sterven. Nou, saai was het niet. We krijgen heel veel tegendoelpunt. Nou ja, en ook, er zijn 8 ballen op goal en er gaan er 7 in. Het is ook een beetje, het zat ook, ik bedoel, het was heel slecht, maar het zat ook allemaal niet helemaal mee. Ripke, en dan zo meteen ja, die vraag aan Art. Nee, ja, ik heb namelijk wel een vraag aan Art. Want allemaal vragen. Ga je er kijk, gaan? Het wordt overhoorlijk. Van Gaal ging op een gegeven moment naar 5-3-2, of hij noemde dat liever dan 3-4-3, omdat het natuurlijk wat aanvallende. En vergeet de keeper niet, hè? Dan sorry, 1-3-4-3. Maar dat gingen we dan spelen tegen België en tegen Argentinië. Maar waarom speelden we dat ook tegen Qatar bijvoorbeeld? En dat zie je nu ook weer bij Koeman. Die kiest dan voor 4-3-3. Dat vind ik allemaal hartstikke leuk en top. Maar waarom gaan we ook 4-3-3 spelen tegen Frankrijk? Is het dan onmogelijk om af en toe, nou ja, tegen een zwak land 4-3-3 te spelen en tegen Frankrijk bijvoorbeeld wel iets meer zekerheid in te bouwen? Ik snap dat niet, waarom dat niet kan. Dat is de vraag, hè? Ja, dat is de vraag. Ja, de moderne voetbal. Dat is eigenlijk een pleidooi met een vraagteken. Laat ik het zo zeggen. De cijfertjes die we plakken op de positie van de spelers, dat is meer iets voor de journalisten momenteel dan dat is voor de trainercoaches. Want de systemen zijn eigenlijk niet leidend. Het is meer van hoe je het beste tegenover een tegenstander kan staan. Mm-hmm. En ik vind, altijd gezegd ook, ik vind één ding. Nederland moet onderscheidend zijn. We zijn een heel klein land. En we zijn onderscheidend in het voetballen, eigenlijk altijd geweest. Dus op het moment dat wij hetzelfde gaan doen als de rest van de wereld, gaan we echt nooit iets winnen. En als we iets anders gaan doen, dan zijn we een paar keer heel dichtbij geweest. Hebben we één keer wat gewonnen in het Europese kampioenschap, wat geweldig is. Maar hebben we wel heel vaak onderscheidend voetbal gespeeld. En dat moeten we volgens mij altijd blijven doen. Maar Art, het zijn toch niet alleen de journalisten die cijfertjes belangrijk maakt. Het was Koeman die pontificaal op een persconferentie zei, ik stap af van 5-3-2 en we gaan terug naar 4-3-3. Ja. Ik moet zeggen dat het systeem, of hoe je met hoeveel aanvallers je speelt, of hoe je dat uitbuiten doet, ook als je naar de opstelling van Koeman kijkt, af en toe ook gewoon heel veel dezelfde dingen heeft als Van Gaal. Dan wissel je gewoon een beetje door. En nu staan ze ook met 3 verdedigers achterop in de aanval. Het is helder, hè? Dat is zelfs voor een niet-voetbalkenner, dat als je Dumfries hebt staan als rechtervleugelverdediger, dat je die niet in zijn kracht zet als hij verdedigt, maar juist als hij aanvalt. Dus dat je dan rechtsbuiten niet hebt iemand die aan de lijn staat, maar naar binnen speelt, zodat er ruimte is voor hem. Dat je aan de linkerkant misschien iets meer naar binnenkant het om het defensief te houden. Zomaar te zeggen, maar dat heeft nog niks te maken met hoeveel verdedigers je dan opstelt. De hamvraag is niet het systeem. De hamvraag is, waarom breken er geen internationale topaanvallers door in Nederland? Jij bent voetbalontwikkeling. ontwikkeling. Ja, dus jij moet dat weten. Nou, dat weet ik ook. Waarom? Daar ben ik benieuwd naar. Die vraag heb ik nog niet gesteld. Ja, dus ik was eerst bezig met, de eerste voorgaande. Wij kondigen zo het nieuws nog aan en voor de rest gaan jullie het gewoon overnemen. Maar Willem Vissers vraagt dus aan het langelen. We krijgen te weinig aanvallers door. Dit is wel een heel interessant thema. Waarbij je ook niet één vast antwoord kan geven. Maar er zijn wel een paar dingen die de laatste jaren gebeurd zijn. Die anders zijn gegaan. Waardoor we dingen anders hebben gedaan. Waardoor ook we andere spelers hebben opgeleid. Ik weet niet of je nog kunnen herinneren dat we de toekomst van het voetbal een keer hebben gedaan. 10 jaar geleden in Utrecht. Waarin we zeiden we moeten beter verdedigen. We moeten meer winnaarsmentaliteit hebben. Want anders dan redden we het niet internationaal. Dat heeft in elk geval ten dele opgeleverd. Dat we ook met jeugdteams en ook met hele jonge kinderen al heel tactisch zijn gaan voetballen. En dat spelers dus heel erg beperkt worden in hun creativiteit. Want je moet hem afpasen. Je moet verdedigen en inleveren. Je mag eigenlijk geen fouten meer maken. De trainers vinden het erg belangrijk om ook tactische aanwijzingen te geven aan kinderen op basisschoolleeftijd. Nou, al deze dingen helpen niet echt om mijn kinderen creatief op te leiden en op te voeden. En ik zei het net tussen neus en lippen al een beetje door. De generatie van de Vaten, misschien ook de generatie Cruijff, heeft voetballen niet geleerd van hun trainers, maar heeft voetbal geleerd op straat. Om met elkaar te spelen en allerlei dingen te doen die heel onverwacht en anders waren. En die mogelijkheden zijn er eigenlijk veel minder. Of worden beperkt door ons als volwassenen die op een andere manier er tegenaan kijken. En dat is denk ik wel een van de redenen. Even interessant, want blijkbaar zegt hier voetbalminnend Journaille van Nederland en hoofdopleidingen, we moeten terug naar het BIMS-systeem. Hè, dat kennen jullie nog wel, bal in het midden en spelen maar. En wij wensen jullie succes en we zien het wel. Dat is blijkbaar het winnende systeem voor het Nederlands voetbal geantwoord. Nou, in grote lijn zouden wel veel meer, de trainers zouden wat stiller moeten zijn en de kinderen hun eigen spel moeten laten spelen. Maar volgens mij zeggen we dat ook al een jaar of 10. En op welke leeftijd mogen die trainers dan wat gaan vinden van die kinderen? Nou, wij zeiden bij PSV had ik wel een heel makkelijk principe. Ik zei, basisschoolleeftijd zeg je niks op tactisch gebied. Alleen maar op technisch gebied. Dus links of rechts spelen of aannemen of wat dan ook. En in de puberleeftijd ga je als bevragende wijze de kinderen opdrachtjes geven om zelf te ontwikkelen op tactisch gebied. Op het moment dat ze 17, 18 zijn, kom je in prestatievoetbal. En dan gaat het om winnen, luister naar de trainer, het systeem. Je taak bij bezit en verlies en kom je in je favoriete plek te staan. Ja. Of waar je het hoogste rendement kan halen uit je spel. Dus zolang je op zo'n half veldje aan het voetballen bent, dan hoef je echt nog niet met tactiek en mandekking en zo bezig te zijn. Nee, zeker niet. Gewoon rennen, dazen, acties maken, terugsprinten. Maar het duurt nog even eer we hier het rendement van gaan zien. Dus laten we even terugkeren naar de realiteit van alle dag. Want ik begrijp dat het eigenlijk leuk is om met een trainer een beetje wat te doen en te verliezen. En hiervoor hadden we een trainer die in 20 wedstrijden 0 wedstrijden verloor. Hè. 20 interland, 0 wedstrijden verloor. Op het hoogste wereldniveau. Maar blijkbaar vinden... Ja, niet altijd waar, hè? Kijk, Frankrijk, Kroatië, Italië is wel even een ander leveltje dan Qatar, de meeste interlands van... België en Argentinië. Ja, bijvoorbeeld. Argentinië wel verloren uiteindelijk, wat? Met penalties. Ja, met penalties, maar geen wedstrijd verloren. Riepke, ik wil even naar jou toe. Want we hebben in Nederland een discussie, er was zelfs nu iemand aangesteld, dat was niet goed bij een club, want het was een realistische trainer, las ik overal. Moeten wij geen realistische trainers hebben? Moeten wij dromers hebben? Nou, ik zou nu wel een iets realistischere trainer bij Oranje willen zien. Tenminste, dat lijkt me logisch dat je gewoon kijkt naar wat heb ik aan materiaal en daar ga ik een systeem en een systeem voor bedenken in plaats van dat ik een systeem kies, in dit geval 4-3-3, en daarop ga ik de poppetjes invullen. Ik denk dat dat misschien wel logisch is, zonder dat ik nou meteen weer terug wil naar Van Gaal voetbal, maar ik zie gewoon te veel voetballers in Oranje die niet het beste uit zichzelf halen op de positie waar ze staan. Ja, en dat zag Koeman zelf ook, want hij zei te gaan nadenken over Oranje. Dit is een grote stap terug en daar ga ik rustig over nadenken. Denk je dan aan rigoureuze veranderingen? Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik denk over mezelf na hoe we in september verder gaan en de keuzes die je daarvoor gaat maken en dat evalueren we binnen de technische staf. Ja, stel, Art, hypothetisch, jij zou onderdeel zijn van die technische staf. Waar zou je dan beginnen met over na te denken? Nou, ik ken Ronald Koeman goed als bondscoach. Want we hebben daar samen gewerkt, overdreven. Maar we zaten veel met elkaar. Gelijk bij de KNVB gewerkt. Ja. En Ronald Koeman had heel veel respect bij zijn spelers. Met name ook bij de oudere spelers. En wat hem de eerste periode heel goed lukte, is dat hij een soort van vaste kern om zich heen verzamelde. Die hetzelfde idee hadden en die jonge jongens heel makkelijk in een ritme meekregen om goed te presteren. Dus Wijnaldum, Memphis. Bijvoorbeeld, ja. En jonge jongens, bijvoorbeeld als Steven Bergwijn, gingen als een tierenlier onder deze hiërarchieën met elkaar. Ook Van Dijk had daar een hele belangrijke rol in. En heeft, denk ik. En ik denk dat Ronald nu wel een beetje hint op dat het terug moet gaan naar een vaste kern, een vaste groep die met elkaar een plan heeft. Waar jonge jongens dan mee kunnen, maar ze wel moeten schikken aan de manier waarop deze oudere jongens en de trainer het willen. En dat is denk ik de weg waarop Ronald Koeman in zijn kracht komt. Ik denk dat hij daarover gaat nadenken deze zomer. Maar dan zeg je, hij moet eigenlijk weer een beetje terug naar wat hij goed kon. Is dat ook niet gevaarlijk dat je dan weer iets van 5 jaar geleden probeert te kopiëren? Nou, zeker niet, want dat hoeft niet met dezelfde jongens. Hè. Dat kan op een andere manier. Dus, want we hebben het over Jong Oranje straks ook nog. Maar er is voldoende potentieel om af en toe aan te haken. Je moet alleen niet met alleen maar jonge jongens spelen. Ook niet alleen maar oude. Het zit daar tussenin. Eén ding wat ik ook nog wel gezegd heb, want dat hebben we nog niet benoemd hier, maar in de mindset van spelers zit dat wel. Op het moment dat je tegen Kroatië speelt en je best oké gespeeld en je wou hoog druk zetten, maar met Modis en consorten die speelden daartussenuit en je verliest hem uiteindelijk, is de teleurstelling en daarna de motivatie best wel lastig op te brengen om dan nog een wedstrijd te spelen aan het eind van het seizoen met 30 graden in de goalsvesten. En dan kun je heel makkelijk zeggen van ja, je bent prof, dus je moet het gewoon doen. Maar ik weet zeker dat dit meegespeeld heeft. Ja. Toch even, Willem Fitz. De eerste helft tegen Kroatië is eigenlijk best goed. Best oké. Je speelt tegen de nummer 3 van de wereld, die de vorige keer nummer 2 was. Hartstikke goed. Maar als je dan kijkt hoe Gakpo een strafschop weggeeft... Ja, sorry, ik vind dat dat gewoon op dit niveau niet kan. Die gaat de bal aannemen in de 16. En dan denk ik, hoe kan... En dat moet ik Van Gaal wel nageven. Dat soort dingen gebeurde bij Van Gaal bijna nooit. De discipline bij Van Gaal was misschien wel eens te veel. En ik dacht af en toe... ging er maar eens iemand uit dat keurslijf. Maar iedereen deed precies alsof ze geprogrammeerd waren... wat Van Gaal wilde. En nu krijg je allemaal rare dingen. Keeper doet rare dingen. Bij Van Gaal was het onmogelijk geweest dat een rechtsbuiten als Malen... die had geen rechtsbuiten, maar goed, stel dat hij er wel was... dat hij niet mee had verdedigd als een linksback. Dat was gewoon onmogelijk bij Van Gaal. En nu zie je dat Gakpo een strafschop... als dat bij ons in de jeugd gebeurt, zeggen we tegen zo'n jongen... wat ben jij nou allemaal aan het doen? Maar het is interessant, want jij zegt 5 minuten geleden... we hebben te veel keurslijf, we hebben niet onderscheidend gevoetbald. En dat nu maak je eigenlijk een pleidooi? Zeg alleen maar dat ik het niet vind kunnen, dat Gakpo... het heeft niet zoveel met het keurslijf te maken. Het gaat erom dat een aanvaller... Die kan de bal niet denken aan te nemen in de eigen 16 met zijn gezicht naar het doel. Die bal moet hij gewoon een beuk geven als hij daar komt. En zeker niet aan de schouder van Modric gaan hangen... die de meest geraffineerde speler van de wereld is, die er gaat liggen. Maar is dat de oorzaak of is dat een gevolg van hoe het elftal bij elkaar zit? Ik vond de discipline te weinig. Dat is voor mij het systeem. Ik zou altijd 4-4-2 spelen met deze groep, omdat ze die buitenspelers niet hebben. Ik zou gewoon zeggen, je hebt heel veel snelle aanvallers. Daar zet ik er 2 van voorin. En dan zou ik 4-4-2 spelen met deze groep. Maar het ligt vooral aan, vind ik, aan discipline. Aan speldiscipline die ze niet meer konden opbrengen. Vooral tegen Italië. Ja. En zijn ze in de rust heeft Koeman ze natuurlijk verrot gescholden. Ja. Toen hebben ze nog 1 keer hebben ze het nog opgepakt. Van die laatste 3 kwartier. En toen was het nog best wel... Ja, want dat zeiden die spelers natuurlijk zelf ook. Dat de mentaliteit toch wel een dingetje was gisteren. We horen Wout Weghorst en Denzel Dumfries. Ja, nou goed, om heel eerlijk te zijn, als je het zo vandaag ziet... denk ik dat we heel goed moeten beseffen hoe je in het hedendaagse voetbal... tot absolute resultaat komt. En dat hoeft niet altijd met mooi voetbal. Dat hoeft niet altijd op een vrije, frivole manier. En jullie, moet ik eerlijk zeggen, doen daar ook altijd goed aan mee. Dat je altijd heel belangrijk vindt om heel goed voetbal... en heel mooi voetbal te zien. Maar het hedendaagse voetbal gaat maar om 1 ding, dat is om winnen. Dat is resultaat halen. En dat hoeft niet altijd met mooi voetbal. Ja, uiteraard. Ja, wij zien elkaar op zijn plek. Omdat het gewoon niet goed genoeg was. Met bepaalde afspraken kwamen we niet na onderling. Dat kunnen we onszelf, moeten we onszelf verwijten. En dat moet gewoon beter. Ja, moet je het jezelf verwijten, Art Langer? Of is het ook wat je zegt? Ja, het is de laatste wedstrijd van het seizoen. Het was warm, de grolsvesten zat niet vol. Ja. Je kan ook dan misschien als coach maar achterover zijn koende kont lullen, zeg maar in de Achterhoek. Maar dan je had ook kunnen kiezen voor de jongens die nog niet zoveel interlands hadden gespeeld. Misschien nu op de bank hebben gezeten, die een podium geeft. Ja, die rennen het gas dan wel. Wat Italië natuurlijk deed in zekere zin. Nou ja, dat zou een keuze kunnen zijn. Maar ik vind altijd dat je uiteraard moet je kritisch kijken en verwijtend zijn. Maar goed, nogmaals zegt, het is ook Italië, het is niet huppie vooruit. Het is de wedstrijd loopt zo, ze zijn al best wel teruggekomen. En Wout Weghorst is absoluut degene die, moet ik hem nageven... Die doet dat dus altijd. Die had altijd volop mentaliteit en strijd. En maar als je daar 11 van het veld op staat, ben je ook geen interlands. Maar toch even, als we voetbal inhoudelijk kijken... en we gaan die tegengoals bijvoorbeeld analyseren die we gekregen hebben... dan kan je zeggen, ja, het is een beetje ongelukkig dat ze 8 keer op goal schieten... en er 7 van ingaan. Maar onze verdedigers, onze veelgeroemde verdedigers... doen ook wel dingen die verdedigers niet horen te doen, toch? Nou, er waren een paar, zoals die 2-0. Dat via een kluts en kreeg een Italianer voor zijn voeten en die schoot hem erin. Dat was gewoon een beetje pech. Maar vooral de 3-1. Ja. Dat was de Virgil van Dijk van 4 jaar geleden, denk ik, niet overkomen. En Bijlo zag er ook niet al te sterk uit. Nou, dat is wel het interessante, want juist in die verdediging, we zeggen het hier vaak, we hebben heel veel goede verdedigers. Dus er ligt... als er ergens een linie is om door te selecteren, dan is het wel in de verdediging. Want we hebben met Botman een fantastische verdediger in de Premier League, die wellicht eens een keertje geprobeerd zou kunnen worden. We hebben Mickey van der Ven, die in de belangstelling staat van Liverpool. Dus daar komt echt wel iets aan daarachter. Plus, we misten natuurlijk Matthijs de Ligt. Ja, als die erbij had gestaan, geeft het misschien ook Van Dijk weer wat meer zekerheid. Goed, genoeg over Oranje, denk ik. Als we nou op terugkijken op de afgelopen week, en we hebben dat Nations League eindtoernooitje hier gehad. Wat vinden jullie dan van die prijs? Is dat leuk? Toch een beetje overbodig, Willem? Nou ja, ik vind dat er wel te veel voetbal is. En dat vindt eigenlijk bijna iedereen. Dat vinden spelers, dat vinden trainers. De enige die dat niet vinden, zijn de bonden die er geld aan verdienen. Ja. Die zijn de enige die het niet vinden. Dus ik zou zeggen, voor mij hoeft het niet zo. Maar het is beter dan al die oefenwedstrijden. Dus in die zin is het de vooruitgang. Mm-hmm. Maar ja, je ziet aan alle wedstrijden. In Enschede was ik ook bij Spanje, Italië. En je ziet gewoon, het is ook wel leuk. Het is minder scherp voetbal. Eigenlijk is iedereen er een beetje klaar mee. Het is bijna vakantie. En je ziet dat ze elkaar allemaal iets meer ruimte geven. Dus dat heeft ook zijn voordeel. Ja, het is een heel leuke wedstrijd. Doelpunten en wat opener wedstrijden. Maar er is gewoon te veel voetbal in de wereld. Alleen niemand is bereid, want we moeten wel die salarissen van die spelers betalen. Die spelers kunnen wel zeggen, ja, maar we willen 10 wedstrijden minder spelen. Ja, zeggen die clubs, oké, dan is 10 wedstrijden 1/6 van het jaar. Dan krijg je ook 1/6 minder salaris. Kunnen ze dan wel zeggen die spelers, ho, nee, dat is niet de bedoeling. Dus iedereen zit in diezelfde vicieuze cirkel. En zolang iedereen alleen maar roept dat we minder moeten gaan voetballen, maar er niks aan doet, ja, dan wordt het een probleem. Geven we de bondscoach nog even een cijfertje tot slot? Nou, hij gaf zichzelf al een cijfer. Hij verleerde eigenlijk zichzelf en nam zichzelf allemaal heel erg kwalijk. Dus ik denk dat Ronald Koeman zichzelf tot op dit moment ook een onvoldoende geeft. Dus ja, dat zou ik ook doen, ja. Jasmin? Ja, we moeten ook weer spelen. En hij was ook lekker boos. Dat is ook wel mooi om te zien. Ja. Hij was echt wel boos. En uiteindelijk, als hij die twee wedstrijden in september wint, daar gaat het er echt om. Kijk, die Nations League was leuk geweest voor dat geld. Ja. Voor de KNVB weer. En voor die beker die we dan hadden gehad. Maar voor de rest is toch het EK belangrijker. Ja. En het fijne is ook, het is EK-kwalificatie straks. Hè? En dan is een ticket verdienen wel iets makkelijker dan WK-kwalificatie. En bovendien, dankzij Louis van Gaal, hebben we nog een uitweg. Namelijk, door die Nations League finale ronde gaan we sowieso naar de play-offs. Ja. Zelfs Willem Vissers fijn dat het dankzij Louis van Gaal Mocht Koeman het allemaal verprutsen, dan heeft hij alsnog sowieso die play-offs. Dus oftewel, ja, Koeman kan nog gered worden door Louis van Gaal. Ja. Mocht het allemaal misgaan. Je vliegt voor Art langs, voordat hij een cijfer kon geven. Ja, dit was geen sterk optreden. Dus het coachen en de trainer zal onvoldoende zijn. Maar de manier waarop hij zelf reflecteert op zijn eigen functioneren. En daarna als slimme, want Ronald is een hele slimme en goede ervaren coach. Zichzelf ook reflecteert. Reken er maar op dat ze scherp terugkomen in september. Okay. Hoop doet altijd leven in het voetbal. Dat is wel een fijn gegeven. Niet alleen in voetbal gelukkig. Maar in voetbal misschien nog iets meer dan bij andere sporten. Het Nederlands elftal stelde dus teleur. De spelers van Jong Oranje gaan komende woensdag beginnen aan het EK. In Georgië en Roemenië. Is er iemand van jullie Jong Oranje volger ook groot? Zeker. Ja? Begin eens bij jou. Wat gaan we doen daar? We zijn altijd heel positief over onze jonge elftallen. Ja, we zijn altijd heel positief over Jong Oranje. Ja. Want dat is ook de hoop die de hoop doet leven in de toekomst. Ja. En wat wel gaaf is de laatste jaren is dat het een paar keer achter elkaar nu lukt om het EK te halen. Dat komt ook omdat het wat uitgebreid is in landen. Er doen nu 16 landen mee. Mm-hmm. En dit is voor jonge voetballers een geweldig podium om op internationale weerstand waar het echt om gaat. Want het is echt een prijs als je zo'n EK wint. En Nederland heeft gewoon best een goede generatie staan met goede spelers die ook in de eerste elftallen spelen. En dat is vaak wel een voordeel ten opzichte van andere landen waar de competities of groter zijn of er een jongen zal wissel zitten bijvoorbeeld in de grote competities. De Nederlandse spelers spelen in de regel veel in hun competities. Ze zijn ook competitief, laat het zo zeggen. Ja, en waarin is het dan die competitiviteit? Maar wordt het ook echt als grote wedstrijd gezien door die spelers? Nou, voor de spelers en de clubs zijn dit wedstrijden die anders zijn dan anders. Je zou kunnen zeggen van het is een voorbereiding op Nederlands elftal. Maar ook voor de eigen carrière van spelers is het een podium om jezelf te laten zien. En onder een enorme weerstand het proberen een prijs te halen. En dat in competitievoetbal is het toch over een heel jaar. Of je speelt niet alles, of je maakt nog een transfer. Dit is gewoon met je land, met je team. Het zijn ook jongens die vaak al in de jongere jeugdteams hebben gespeeld. En dan een beetje weten van elkaar hoe dat werkt. Ik weet zeker, die spelers hartstikke veel zin in hebben. Is dat toernooivoetbal ook iets dat je moet leren? Ja, nou en of. Ook hier is bij de jongste jeugdteams zie je altijd dat Nederlandse jeugdteams krijgen. Klop van Portugal, van Spanje, in de laatste minuut van Duitsland op fysiek. Dit zijn allemaal ervaringen die ze meenemen. En zo rond deze leeftijd zullen ze mee om te leren te gaan. En ik denk dat ze daar best goed toe in staat zijn. Is voor de heren journalisten vakantie of begint het nog, Riepke, nu met Jong Oranje? Nou, ik volg dat wel. En wat ik vooral heel leuk, de extra dynamiek aan dit toernooi is natuurlijk dat het ook een kwalificatiemoment is voor de Olympische Spelen. Ja, van volgend jaar. Ja, mocht Nederland de halve finale halen, dan is de kans groot. Dat hangt een beetje vanaf of Frankrijk als gastland van de Spelen ook in de halve finale staat. Maar dan is de kans groot dat Nederland naar de Olympische Spelen gaat volgend jaar. En ja, we hebben daar eigenlijk een hele slechte geschiedenis mee met die Olympische Spelen. Ooit met Poppe de Haan in 2008 hebben we het gehaald. En in de jaren 50. Maar het lijkt me, ja, het is een toernooi wat helemaal nooit leeft tijdens de Spelen. Het voetbaltoernooi. Maar ik ben wel benieuwd hoe wij daar op reageren en mee omgaan. Een echte prijs is het dan. Ja, het is vooral heel grappig. Want we hebben een groot EK dan. En dan krijgen we daarna een maand later nog een Olympische Spelen. Dus ja, het wordt een heel gek toernooi. Olympische Spelen niet voor voetbal. Nee, maar nog even los ervan. Ik wil nog even naar die Jeremy Frimpong. Want die zei, daar ga ik niet meer mee naartoe naar dit toernooi. Ja, dat is jammer. Ja, is het jammer? Jij wilde namelijk die buitenissig een beetje jongens die uit Cordon. Dus ik denk, jij gaat dit hartstikke leuk vinden. Ik vind het wel gedurfd dat je het zegt, maar ik vind het jammer voor hemzelf. Mm-hmm. En ik zou het ook jammer vinden voor Nederland als hij straks hij kan voor Ghana kiezen, voor Engeland kiezen. Op een gegeven moment zegt hij misschien wel, hij heeft gezegd eerder in de publiciteit dat hij heel graag voor Nederland wil spelen. Dus dan zou hij dan zijn eigen woorden een beetje geweld aan doen. Maar ik vind het ook wel jammer dat Koeman hem niet uitgenodigd heeft. Ja. Ondanks het feit dat hij eigenlijk in een ander systeem speelt, maar daar hebben we het al over gehad. Maar ik denk wel iemand die maar de WK is meegeweest, die ook een grote transfer gaat maken, misschien deze zomer wel. Die had er best wel bij gemogen. Ja. Art, op welke voetballers in Jong Oranje verheug jij je ook misschien wel met het oog op het grote Oranje, die misschien wel in september of oktober die overstap kunnen maken? Ja, dat is wel lastig te zeggen. Maar er zijn een paar jongens die echt wel... eigenlijk alle jongens hebben wel de potentie om Oranje te halen. En je ziet soms dat ook enorm snel kan gaan. Maar als je er twee of drie uit moet lichten? Nou, in de voorhoede, daar hebben we het over dat er een wat gebrek aan zit. Hè. Dus misschien wel aan de kant van Oranje. Brobby is erbij en zal misschien wel spelen. Dallinga is ook een naam die het in de competitie heel goed heeft gedaan. Nou heeft hij tegen Oostenrijk heel matig gespeeld in de vriendschappelijke wedstrijd die gespeeld werd. Dus daar richt je dan al een beetje op. Ik vind Brobby nog steeds een enorm talent. En die gaat straks echt wel wat stappen maken. Dus zo, als je op die manier kijkt, zijn er best wel wat mogelijkheden voor jongens om... om door te groeien. En ik zeg nu al, het gaat heel snel. Jij hebt nog één naam. Ja, ik heb één naam natuurlijk, Bart Verbrugge. Nee, we zijn op zoek naar een keeper in dit land. Ja. En Verbrugge heeft al eerder bij Oranje gezeten. Is een groot talent. Gaat hopelijk de stap maken naar de Premier League. Dus ja, ik hoop dat hij het waarmaakt. Want dan hebben we misschien wel voor de komende jaren een eerste keeper in Oranje. Nou, wordt het toch nog spannend. Woensdag, dan gaat dat toernooi in Roemenië en Georgië beginnen. Nederland speelt om 6:00 s'avonds tegen België. NPO Radio 1. Ruim over 10:30. Ewout de Jong is hier met de hoofdpunten. In het Wilhelmina-bos bij Dronten is een monument voor overleden kankerpatiënten vernield. 65 van de 67 panelen, met name van duizenden overledenen, zijn kapotgeslagen. De daders zijn spoorloos. Er is nog geen nieuwe advocaat voor Ridouan Taghi. Dat bleek bij een extra zitting in het Marengo-proces. Een nieuw advocatenteam, dat door advocaat Ruperti zou worden samengesteld, heeft zich nog niet gemeld. De uitspraak in het Marengo-proces staat gepland in oktober. Of dat nu later wordt, is onduidelijk. Voor de kust van Canada wordt een onderzeeboot vermist waarmee toeristen het wrak van de Titanic kunnen bekijken. Kort geleden vertrok een expeditie, waarschijnlijk met 5 inzittenden, maar er is geen contact meer met de onderzeeër. De Amerikaanse kustwacht is een zoektocht begonnen. En de Indiase budget luchtvaartmaatschappij Indigo heeft bij Airbus 500 toestellen besteld van het type A320. Het is volgens de fabrikant de grootste vliegtuigdeal in de geschiedenis. Die werd bekendgemaakt op een luchtvaartshow in Parijs. Langs de lijn en omsteken. Een half uurtje sportforum nog met Willem Visser, sportjournalist bij de Volkskrant. Art Langeler, hoofdvoetbalontwikkeling bij FC Groningen. En Ripke Bakker, journalist, sportjournalist natuurlijk ook bij nu.nl. En we hebben het al over de mannen van Oranje gehad. Over de mannen, of mannetjes van Jong Oranje. De jongens gaan we het nu hebben over de Oranje vrouwen. Want die zijn vandaag bij elkaar gekomen om zich voor te bereiden op het WK. Dat over een maand begint in Australië en Nieuw-Zeeland. Op trainingskamp in Zeist worden de puntjes op de i gezet, zegt verdediger Stefanie van der Gracht. We zijn natuurlijk begonnen een tijdje geleden met Andries, de trainer. En we weten al wat hij wil en dat is mooi. En nu moeten we het echt uitvoeren de komende weken. En op het toernooi moet het gewoon allemaal goed staan. Dus we gaan ja, nu de trainingen zo indelen, denk ik dat we echt gewoon echt weten wat we moeten doen en willen. Dat alles duidelijk is, ja, en dat we er staan op het toernooi. En de definitieve WK-selectie is nog niet bekend, hè? Ja, maak jij je daar nog zorgen over? Dat je denkt, ik moet het wel even laten zien deze weken. Nou, tuurlijk. Ik wil me altijd laten zien. Ik doe altijd mijn best. Meer kan ik niet doen. En uiteindelijk is de keuze aan het trainen. Maar ja, ik wil gewoon mee. Ja, maar ja. Ik neem toch aan dat jij ook niet wakker ligt van of je de selectie gaat halen. Nee, eigenlijk niet. Nee, begrijp ik. Als ik fit ben, als ik mijn ding doe, dan moet het goed komen. Alles Stefanie van der Gracht. Ripke, wat verwacht je van de Oranje Leeuwinnen op dit WK? Nou, ik was er 4 jaar geleden bij, samen met Willem. En toen was Oranje... Nou ja, konden ze lekker in dat toernooi groeien. Hè, met een groepsfase tegen Nieuw-Zeeland en tegen Cameroen. En het was allemaal niet meteen heel erg goed. Maar dat had ook geen grote gevolgen. En uiteindelijk haalde Nederland de finale. Ja, en nu wordt dat wel iets lastiger. Want in de pool staan ze al tegenover de Verenigde Staten. Tegenover Portugal, waar ze vorig jaar nog heel veel moeite mee hadden. En als ze dan als nummer 2 doorgaan, dan komen ze meteen tegen Zweden. Dus... ja, het kan wel eens meteen... het is meteen volle bak voor dit Oranje. En dus, omdat het ook breder is geworden in de top van het vrouwenvoetbal... ja, wordt het gewoon een stuk lastiger. Ja. Niet zo positief. Geldt dat ook voor jullie? Nou, het laatste zinsnede is denk ik de belangrijkste. In de wereld zijn er gewoon veel landen op vrouwengebied veel beter gaan spelen. Dus de weerstand wordt veel groter dan bijvoorbeeld 5 of 10 jaar geleden. Nederland liep net een paar jaar voor misschien wel op die ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Ja. En dan missen we Vivianne Miedema. Ja. Maar goed, Jonker is wel een trainer. Dat is ook wel grappig dat zij hem Andries mag noemen. Dat vond ik wel heel mooi. Dat weet hij toch? Ja, maar je hoort niet heel veel. Meestal zeggen ze de trainer of zo. Maar zij zeggen het is allemaal al blijkbaar Andries. Uh-huh. Die man is een 60er. Dus dat vind ik netjes. Een soort vaderfiguur, denk ik, voor ze. Maar zij gaan wel anders spelen, want ze hebben Miedema niet. Dus ze gaan een beetje anders spelen. Ze zijn aan het oefenen met die Brugts en zo. Als een soort opkomende. En dat vind ik wel interessant. Ik heb 3 WK's gedaan voor vrouwen inmiddels. Waarvan eentje was ik de enige Nederlandse sportjournalist die daar was. In 2011, toen deden we dan niet mee. In West-Duitsland. In Duitsland, ja. Sorry, niet West-Duitsland, maar in Duitsland. Omdat ik dat gewoon... Het was in Nederland net een beetje begonnen. 2009 voor het eerst het EK meegedaan. Daar zie je hoe die sport gegroeid is. Ja, dan vind ik het wel interessant om te kijken hoe ze dat zonder Miedema gaan oplossen. Dat blijft natuurlijk wel. Maar je zit wel een beetje te wachten. We zitten al jarenlang met de generatie van de Zande, Martens, van de Donk, van de Gracht. Spitsen, die er nog steeds bij is. Daar zitten we nu al heel lang mee. En nu zie je dat langzamerhand andere spelers doorkomen. En die moeten het een beetje gaan overnemen. Die andere meiden hebben allemaal 150 interlands gespeeld. En die gaan ooit een keer stoppen. Maar is dat niet ook wel de coach die eerst opvolgde, de Amerikaan, die durfde niet zoveel, leek het. Andries Jonker is wel iemand die gewoon een paar dingen gedaan heeft tot nu toe. En ook een paar dingen durft. Nou ja, volgens mij, kijk, dat met Mark Parsons, zeg maar, de vorige bondscoach, dat was geen groot succes. Dat was elke week was er wat. De ene keer miste hij zijn vlucht en de andere keer was Jill Roort, die dan in de Volkskrant wat dingen over hem zei, die allemaal voor onrust zorgde. Ja, dat was geen gelukkige combinatie. En ja, voor zover ik het van de afstand kan beoordelen, heeft Andries Jonker gewoon wat rust en duidelijkheid gebracht binnen die groep. En nou ja, de verwachtingen zijn niet meer zo hoog als dat ze misschien 4 jaar geleden waren, maar het is wel... ook zonder Miedema, maar wel wat stabieler weer geworden. Ja. Langer, jij zei de andere landen zijn natuurlijk ook een inhaalslag gaan maken. Ontwikkelen wij ons hard genoeg door, even in zijn totaliteit, even niet naar Jonk of de Elf te kijken, maar het vrouwenvoetbal in Nederland is dat wel stappen aan het maken. Ja, zeker. Dus, er zijn heel veel meisjes die gaan voetballen gelukkig. En het wordt steeds gewoner. En zijn ook als meiden vanaf kinds af aan gaan voetballen, worden ze ook heel snel heel veel beter. Het issue bij in Nederland ligt een beetje in de kwaliteit van de coaches, omdat er nog steeds eigenlijk relatief weinig vrouwen zijn, of meiden zijn, die ook ambitie hebben om trainer te worden. Het heeft met 2 dingen te maken. 1, met de verdiensten die natuurlijk een stuk minder zijn dan bij de mannen. Maar 2, ook wel met de manier waarop de cursussen misschien zijn ingericht. Je kan je voorstellen dat als je als vrouw een cursus gaat doen voor voetbaltraining, je zit met 15 mannen die allemaal na een amateurcarrière trainer gaan worden. Nou, dat het misschien niet altijd even leuk of prettig is. Of misschien net niet voldoende aandacht is voor de specifieke kant van vrouwenvoetbal. Dus dat is wel een issue. Want vraagt het voetbal inhoudelijk ook een andere opleiding dan mannenvoetbal? Misschien omdat er tactisch dingen heel anders zijn? Ja, nou, ik weet niet zozeer of het tactisch is. Fysiek is het zeker anders. En de paas over 50 meter bijvoorbeeld. Of vaak op het hoogste niveau niet. Maar op de niveaus daaronder zie je wel vaak dat na een minuut of 70 dat dan Best wel lastig is om fysiek vol te houden voor vrouwenteams naar 90 minuten toe. Ja, dus er zijn wel een aantal dingen anders. De omgang is heel anders met vrouwenploegen. Thomas ook in beide ploegen. De omgang is heel anders. Ik bedoel, mannen zijn bij wijze van spreken die zeggen tegen elkaar: ik vind jou een eikel. En de volgende dag bij vrouwen blijft dat iets langer in de groep hangen. Ik denk wel dat er twee dingen die spelen die in Nederland wel cruciaal zijn. De Eredivisie is vergroot naar 12 teams. Mm-hmm. Dus er zijn eigenlijk twee stromingen in Nederland. De ene stroming zegt: we moeten eigenlijk met 8 teams zo lang gaan spelen. Al die talenten die we krijgen in die 8 teams zetten. Zodat we 8 sterke teams hebben. Ja. De andere ontwikkeling zegt: nee, laten we met 12 teams. We moeten meer teams hebben. Waardoor de gemiddelde kwaliteit lager wordt. Dat is echt een probleem in Nederland. Het andere probleem vind ik dat nu er zoveel meisjes voetballen, gaan ze vaak vanaf jongs af met elkaar voetballen. De kracht van het Nederlands voetbal is altijd geweest dat de goede meiden, zeg maar de Lieke Martensen, noem ze maar op, die hebben allemaal tot een 18e hebben die bij de jongens gevoetbald. Ja. Daar zijn ze echt stukken beter van geworden. Het jongensvoetbal is echt van aanmerkelijk hoger niveau. Als je een B-jeugd van een goed Nederlands voetbalteam laat spelen tegen een nationaal team van de vrouwen, gaan ze er dik af, nog steeds. Ja, daar gaan ze nog steeds ervan af. Als in de jongens van 16 winnen van de volwassen vrouwen. Ja, jongens van 16, 17, die winnen van een volwassen vrouwenteam. Dus ik denk dat heel goed is dat meiden, ik heb het zelf bij mijn zoon ook meegemaakt, die heeft met twee meisjes gespeeld in zijn voetbalgeschiedenis tot nu toe. De ene speelt nu bij Ajax, de andere speelt nu bij VV Alkmaar, of nu AZ in het eerste. Jij zit een beetje te twijfelen. Ja, het slechtste wat je kan doen volgens mij is vrouwen met mannenvoetbal vergelijken. Dat is nou ook het voordeel. Meespelen. Oh, even willen, want het voordeel van het spelen met meiden en jongens bij elkaar is prima. Voordeel is een goede spurt. Dus op het moment dat gebeurt, dus op het moment dat 14, 15 jaar, dan moet je het anders gaan doen. Tot 18 jaar meespelen als meiden met jongens heeft ook één ander groot nadeel. Dan komen de meiden die dat volhouden altijd in de verdediging te staan. Omdat die niet als aanvaller niet meer onderscheid kunnen zijn. Ik wil nog één ander puntje. We hadden het net al over die volle kalender. Nou, bij die vrouwen dreigde dat helemaal. Hè? Uiteindelijk dat die vrouwen, die speelsters niet eens zouden worden vrijgegeven. Uiteindelijk zijn die grote clubs daarop teruggekomen. Bondscoach Jonker zei daar het volgende over. Ik ben er heel blij mee dat uiteindelijk het hele probleem is opgelost. Alles op zijn pootjes terecht is gekomen. Na 6 weken strijd op het internationale niveau tussen clubs en bonden. En uiteindelijk heeft met name de Engelse bond het voor elkaar gekregen dat de clubs overstag zijn gegaan en hun medewerking hebben verleend. Ja, dit is een discussie die gespeeld heeft de afgelopen weken. We hebben het er net natuurlijk ook al even over gehad, maar gaat hij bij de mannen ook een keer zo ver komen dat clubs zeggen: nou, we geven even mensen niet meer vrij? Denk je dat het daar ook zo ver kan komen? Ja, maar ja, die clubs hebben zelf bij de mannen ook poter op hun hoofd. Want Frenkie de Jong is vorige week nog naar, Japan gevlogen voor een wedstrijd. Dus het is zowel de... Die betalen en wel, dat is een verschil. Ja, dat is wel een verschil, ja. Kijk, ja, het kan. Ja, ik weet het niet. Het is heel moeilijk om in te schatten wat voor oplossing er uiteindelijk komt voor die drukke voetbalkalender. Vooralsnog lijkt het alleen maar drukker te worden met al die FIFA en UEFA-plannen en extra toernooien die erbij komen. Maar in het vrouwenvoetbalarts zien we relatief heel veel blessures. Hè? Daar is ook onderzoek naar nu op allerlei manieren. Maar we zien ook internationaal zien ongelooflijk veel zware blessures in het vrouwenvoetbal. Ja, dus knieën en kruisbandblessures zijn heel gewoon of meer gewoon bij aan de vrouwenkant. Er is ook niet echt een oplossing voor. Het is ook de vraag of dat er heel veel beter kan trainen. Maar zo'n overvolle kalender met alleen maar trainen en wedstrijden spelen helpt daar natuurlijk niet in mee, dus dat is helder. Maar zo terug te komen op dat, hè, want Marco van Basten heeft een tijd bij de FIFA gewerkt. Die had, vond ik, een geweldig plan. Die zei van: eigenlijk moet je alle internationale toernooien over het hele jaar plannen in juni. De maand juni, alle toernooien, van Jong Oranje, alles op dezelfde maand. EK's, WK's en misschien zelfs de Olympische Spelen. Zodat elk land in de wereld daarna zijn competitie zo kan inrichten dat er voldoende tijd en rust is om op een goede manier je interland eindtoernooi. Zodat niet meer die spelers van Jong Oranje, want die hebben nu helemaal bijvoorbeeld geen zomervakantie meer. Nee, en wat dan gebeurt is dat ze eigenlijk een weekje of twee weken vrij krijgen, maar dan is toch moeten ze mee trainen met één. Dan zegt een trainer van: je moet toch komen, want het team wordt geformeerd en voor het weet zijn deze jongens in november geblesseerd. En dat is iets wat bij jongens en bij mij natuurlijk al voorkomt. Ja, bij Quinten Timber, die aanvoerder is van Jong Oranje, die stelt dat hij daar de finale speelt, die komt dan terug naar Feyenoord, heeft eigenlijk nauwelijks vakantie. En die moet spelen bij Feyenoord, want ze hebben allemaal nieuwe middenvelders gehaald. En die denkt: ik moet er nou wel meteen bij zijn. Ja, en voor de vrouwen geldt dat dan ook? Die moeten dan ook naar juni, wat dat plan betreft? Nou, ik denk bij vrouwen gewoon de opeenstapeling van veel meer trainen en spelen van de laatste jaren zijn tol gaat eisen. Ja. Goed, tot zover de oranje teams. We hebben ze allemaal besproken. Er werd ook nog gevoetbald in de pool van Oranje. Frankrijk speelde speelt nog tegen Griekenland. Speelt nog in extra tijd. Negende minuut van de blessuretijd. Ja. De Fransen staan wel tegen 10 man uit Griekenland voor met 1-0. En Ierland won met 3-0 van Gibraltar. Verandert het in Frankrijk, hoort u dat. Is dezelfde uitslag die wij hadden overigens tegen Gibraltar. Ja, en die van de Fransen. Ja. Zullen we dan naar het wielrennen? Ja, we gaan naar het wielrennen. Want er was tragisch nieuws afgelopen week in de Ronde van Zwitserland. Gino Meder overleed vrijdagochtend in het ziekenhuis nadat hij donderdag in de afdaling hard was gevallen. Nieuws hield veel mensen bezig. Ook de Belgische sportjournalist Hans van der Wegen, die er vandaag een column over schreef. Hans, goedenavond. Goedenavond, Tom. Ja, jij schrijft voor de, welkom. Jij schrijft voor de Belgische kranten morgen. En we hebben jou gevraagd je column iets in te korten en voor te dragen. Dus aan jou nu het woord, Hans. Oké. Safe Air zou de nieuwe organisatie heten. En ze wil het aantal potentieel gevaarlijke ongevallen in het wielrennen halveren. Bijvoorbeeld door de parcoursen te controleren op heikele, tricky of ronduit crazy passages. Rare finishes en ongetwijfeld ook gevaarlijke afdalingen. Dat Safe Air zal dat dan voortaan de Albula cancelen, waar die arme Meder het leven liet. Ja, dan moet de helft van de Franse en Italiaanse Tour en Girocols op de schop. Bovendien, als een berg oprijden een essentieel onderdeel van de sport is, dan ook een berg afrijden. Oké, hoe kan je dan afdalen veiliger maken? In het skiën, waar het nog harder gaat, zijn vangnetten en kussens voorzien, maar een bergetappe met 60 kilometer afdalingen beveiligen, zoals een afdaling in het skiën van 3 kilometer, is onbetaalbaar voor het economisch fragiele wielrennen. Dus die sport zal het bredere plaatje moeten bekijken. Waarom zijn tegenwoordig meer valpartijen dan ooit? De renners zijn beter getraind dan ooit, maar rijden ook sneller. En anders dan 40 jaar geleden in dat peloton. Compacter op elkaar zitten ze op nerveuze, lichte fietsen en leggen hun lot in handen van hun schijfremmen. Wielrennen is de Formule 1 van 30 jaar geleden, zeg me wel eens. In Formule 1 gebeuren nog steeds evenveel incidenten als toen, alleen is de omgeving van de atleet veiliger gemaakt. Maar niks van wat de Formule 1 doet, is haalbaar in het wielrennen. Of je zou moeten koersen op een vast beveiligd parcours, Luik-Bastenaken-Luik op Spa-Francorchamps bijvoorbeeld. Een airbag misschien, zoals de skiers en motorrijders? Ah, nee, de wielrenners willen geen extra gewicht 6 uur lang bij 30 graden. Als veiligheid een absolute prioriteit wordt voor wielrennen, zal die sport zichzelf moeten heruitvinden. In het huidige klimaat van sneller, harder, riskanter is het wachten op een nieuwe Gino Meder. Dankjewel, Hans van der Wegen. Blijf nog even bij ons. Want hoe kwam dat nieuws bij jullie aan van het overlijden van Meder afgelopen vrijdagmorgen? Dat kwam hard binnen, omdat wij een beetje een traditie inmiddels hebben van wielrenners die vallen en sterven. We hebben Björg Lambrecht gehad. We hebben dan die Antoine Dumoutier. Dat zijn niet de bekendste renners, maar toch. Dat waren gerespecteerde profrenners, jonge profrenners. Die zijn ook allebei met een val gestorven. Weliswaar geen val bij een afdaling, maar een gewone val. En dat is natuurlijk het probleem. Wielrennen wordt heel vaak gevallen. Er wordt volgens mij steeds meer gevallen. Veel meer dan pakweg. De pelotons die ik heb leren kennen destijds de jaren 70, 80... zelfs ten tijde van Armstrong werd er niet zo vaak gevallen. Hoewel, toen is Fabio Casartelli in de afdaling gevallen en ook gestorven. Dus het is waarschijnlijk van alle tijden, maar dit valt wel veel meer op, denk ik. Ja, Ripke, hoe moet het wielrennen hiermee omgaan? Nou, één ding heb ik al een vraag over uit de column. Want je zegt, de wielrenner wil niet zwaar bepakt zijn of ingepakt bij 30 graden. Maar als ik kijk naar de Formule 1, waar de Halo zijn intrede deed, naar de dood van Bianchi. Die heeft inmiddels, volgens mij ook wel, is die cruciaal geweest bij ernstige crashes. En mensen, coureurs als Verstappen, die zeiden ook in het begin van, waarom moet ik die verschrikkelijke Halo voor mijn neus hebben? Daar wil ik niks van hebben. En uiteindelijk is dat doorgevoerd en heeft dat nu wel effect? Is het toch niet iets meer mogelijk qua helm of zo? Want je hele gezicht is ook gewoon vrij. Ja, wat om daar toch nog iets aan te doen qua beveiliging voor de renner zelf? Ik denk het wel, maar wielrennen kan je niet vergelijken met Formule 1. Wielrennen is een kleine regionale sport, ondergefinancierd. En Er zijn gewoon te weinig middelen om het echt helemaal goed te doen. Ik denk dat er ook moet gekeken worden naar materiaal. Dat is niet optimaal momenteel. Dat is materiaal dat heel erg aerodynamisch is. Maar qua veiligheid, als je met een hele stijve fiets rijdt van vandaag, die is veel nerveuzer en die gaat veel makkelijker wegslaan, onder jou wegslaan, dan de oude fietsen. Dus er is veel te weinig research in het wielrennen naar veiligheid. Dus daar zouden middelen moeten komen, maar de UCI is ook een hele arme bond eigenlijk. En dus ook bovendien nog een keer een van de, ik ken die bonden een beetje, een van de slechts geleide internationale bonden, sportbonden die er bestaat. Dus ja, dat komt er ook nog eens bij. En dan heb je nog een keer de spelersvakbond, zoals die dat heet, de atletenvakbond, ja. De wielrennersvakbond dus. Ja, die stelt ook eigenlijk niks voor, voorlopig. Want er zijn zelfs twee vakbonden momenteel die elkaar een beetje de duvel aandoen. Dus ook dat, het is verdeel en heers. Maar zouden dan de wielrenners het initiatief naar zich toe moeten trekken in dit geval? Wel, dat is geprobeerd hè, vorig jaar al. Hè, na een zware accident is er gevraagd. Onder andere Richard Plugge was daarbij. En dan Patrick Lefevre bij ons in België. Die hebben samen gezeten en gezegd van ja, nu moet er toch iets gebeuren. Maar de UCI vond het een beetje moeilijk. Die hebben het naar zich toegetrokken. Er is niks van gekomen. Parcoursen controleren, dat al zeker. Maar hoe ga je in godsnaam vermijden dat een wielrenner die boven op een col aankomt en die dan denkt van oké, beneden ligt de afdaling. Of ik moet naar beneden, ik moet zo snel mogelijk naar beneden. Ik ga 100 per uur rijden en ik mis die bocht. Ja, als de politie daarnaar kijkt, dan zeggen die onaangepaste snelheid, stuurfout. Dat is het uiteindelijk ook. Ik bedoel, ze rijden 100 per uur, dat is de snelheid waarmee ze afdalen. Ja, maar dat heeft natuurlijk wel op twee bandjes. Met het wedstrijdelement te maken. Ik bedoel, als het een training zou zijn, dan zou het allemaal waarschijnlijk wat rustiger gaan. Is het dan, Willem, hoe moet je daarmee omgaan? Moet je denken, het is het risico van het vak, want dat klinkt ook een beetje cru. Ja. Als er gemiddeld één renner per seizoen overlijdt. Ja, maar ja, dat hadden wij vandaag ook een verhaal over in de krant, dat er gemiddeld één per jaar overlijdt. Het schijnt al jaren zo te zijn. Alleen vind ik wel dat je echt een sprint bergaf, wat toen met Fabio Jacobs gebeurd is, dat moet je ten alle tijde vermijden. Dat is een bijna crimineel opzet. Ja. Wat daar gebeurde. En nu, kijk, ik heb begrepen dat deze berg, ja, dat die redelijk goed te nemen is, die afdaling, voor getrainde wielrenners. Maar ja, er kan wel eens iets wat gebeuren. Zoals jij ook, als je op vakantie gaat, je gaat over de periferiek van Parijs. Ja, dat gaat 9 keer goed, of 99 keer gaat het goed. En de 100ste keer is er net iemand die jou snijdt en je rijdt de dingen in. Er gebeuren altijd ongelukken. En je kunt ook inderdaad niet naar de Formule 1 toe, denk ik. Want ja, wielrennen is maar een fiets. Ik bedoel, als je daar een soort van spacevoertuig gaat maken, is het geen wielrennen meer. Dus ik denk ook dat je, ik snap best wel dat Thijs Sonneveld bijvoorbeeld heel erg kwaad was toen die jongen dood was. En het is allemaal de schuld van de bonden en dit en dit en dit. En daar heeft hij denk ik gelijk als je gewoon kijkt naar een finish leggen vlak na een heel steile afdaling. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje de kal op het spek binden. Ik denk dat je daar wel mee moet gaan uitkijken met dat soort dingen. Ja. Want als ik kijk nu naar de komende Tour, ik heb het even opgezocht. De 2e etappe, de 14e etappe en de 7e etappe hebben allemaal een afdaling vlak voor de finish. Ik bedoel, hoe erg is het als we dat gewoon nu even aanpassen met z'n allen? Dan hebben we niet het hele probleem opgelost, maar hebben we in ieder geval minder kans op een dode tijdens de komende Tour. Ja, maar dat is wel enig. Daar heb je helemaal gelijk in. Ik ben het helemaal met je eens. Maar er zijn ook renners die zeggen, ja, maar luister eens even, dat is mijn specialiteit, afdalen. Ja. Als je die finish 10 kilometer lager legt, kan ik nooit meer een etappe winnen. Hans? Dus dan vind ik het minder leuk worden. Ja. Hans, hoe kijk jij daarnaar tegen dat laatste? Dat we bijvoorbeeld in de wedstrijd, in het opstellen van de route toch enigszins meer kunnen kijken om dit soort risico's uit te sluiten? Wel, dan zou een van de mooiste overwinningen die Nederland heeft gehaald dit jaar, zou dan niet behaald worden. Hè? Want ze mogen de Poggio dan niet afrijden. Nou, dat Mathieu van der Poel, Milan Sanremo niet gewonnen. Die is als een, hij zei wel, ik was volledig in controle, maar hij is toch volgens mij ongeveer als een gek van die Poggio afgereden. En die andere daler, die een hele goede daler is, Pogacar, die kon hem echt niet volgen. En maar, Van Aert kan ook goed dalen, die kon hem echt niet volgen. Hans, dus, als ik een Nederlandse overwinning op mag geven voor een beetje meer veiligheid, nou, dan maar geen Milan Sanremo, hoor. Ik weet het, maar dit is het wielrennen. Hè. Het wielrennen wordt nog steeds georganiseerd zoals 130 jaar geleden. Ja, goed. En dat is gewoon van punt naar punt rijden. Er wordt al lang gezegd dat eigenlijk een vast circuit de meest veilige manier is om te gaan wielrennen. En dan kan je ook nog met dan kan je van alles beveiligen. Maar ja, goed, ze rijden van Luik naar Bastenaken en terug naar Luik. Ze rijden in de Amstel Gold Race, rijden ze door kleine weggetjes waar normaal zo gevaarlijk is om te fietsen. Ja, dit is die sport. En die sport zal zichzelf, wat ik besluit, moeten, ik weet het ook niet hoor, maar moeten heruitvinden om echt veel veiliger te worden. En dan ga je moeten kijken naar de parcoursen. Ja, goed. Dankjewel. Allemaal de baan op dan maar. Maar er moet nog heel wat denkwerk verricht worden. Dankjewel dat jij jouw column wilde delen. Hans van der Wegen was dat. Ga naar de blessuretijd. De blessuretijd bedraagt 3,5 minuten. Ja, oh ja, het zit een halfje nog af. Aanleiding is bekende commentator in Engeland, Martin Tyler, gaf na 33 jaar lang commentaar bij voetbalwedstrijden op Sky Sports. Je kunt hem bijvoorbeeld hiervan kennen. Manchester City is still alive here. Balotelli, Aguero. I swear you'll never see anything like this ever again. Ja, dat was die beroemde wedstrijd in 2012. Winnende treffer van Aguero tegen de Queen's Park Rangers. Waarmee City destijds de slotminuut de titel van Manchester United afpakte. Wij vroegen jullie naar een historisch commentaar. Willem, voor jou gaan we terug naar 1988. Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen. Met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Ik heb het idee dat we dit wel kennen. Ja, 1998 was het natuurlijk. Dat is een beetje cliché, maar het zit ook altijd in quizjes van hoe vaak Jack van Gelder dan Dennis Bergkamp roept. En ik was zelf bij die wedstrijd. Dus en dat was ook een beetje aansluitend op wat we eerder over voetbal hebben gehad. Daar zijn we geen wereldkampioen geworden. Sterker nog, we zijn vierde geworden. Maar ik weet van dat WK nog 10 keer zoveel als van het afgelopen WK. Omdat er geweldig gevoetbald werd. Met durf, met lef, met mooie doelpunten, met aanvallen, met verdedigen. Dat was echt voetbal. Maar we hadden het over commentaar. En Willem, iedereen in dit pand had dit fragment gekozen. Ripke, jij bent echt een fijn proever, want we gaan naar hetzelfde wedstrijdmoment luisteren, alleen dan met Frank Snoeks. Er komt wel veel meer ruimte nu op het veld ineens. 10-10. Dat ligt het Nederlands voetbal wel. Denk eens aan die wedstrijd Oost-Duitsland. Lang geleden. Bergkamp! 2-1! Naar de halve finale! Dat kan niet meer fout! Ja, dit heeft niemand meer gehoord sinds 1998, maar wat altijd maar Jack van Gelder. Ja, maar ik dacht dat we radiocommentaar moesten doen. Ripke heeft dan vals gespeeld. Maar waarom vond jij dit zo'n uniek commentaarmoment? Omdat dit mij jarenlang met één grote vraag bezig hield. Vlak voordat dat doelpunt valt, begint Frank Snoeks namelijk aan een verhaal. Het is op dat moment namelijk 10-10, rood voor Numan en Ortega. En dan zegt hij, er komt meer ruimte op het veld. 10-10, dat ligt het Nederlands voetbal wel. Denk aan die wedstrijd lang geleden Oost-Duitsland. En dan is Bergkamp 2-1. En ik dacht altijd, ligt het Nederlands voetbal wel? Denk aan die wedstrijd lang geleden Oost-Duitsland. Ik snapte het nooit, totdat ik 3 jaar geleden het boek las Tussen twee finales. En dat gaat over de wedstrijd 1979. Oost-Duitsland, Nederland 2-0 achter. Tjöla Ling die geeft een Oost-Duitser een klap voor zijn kop. En ze krijgen allebei rood. Het is 10-10. 2-3. En Nederland wint alsnog met 3-2. Mysterie opgelost. Ja, we hebben nog één snelle. Art, voor jou. Goed. Oh, wat een goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt. Ja, niet te geloven zoals hij die bal uit de lucht oppakt in die hoek daar. Niet te geloven. Wat een weergaloos doelpunt. Ja, dit is een goed snel hoor. Theo Rijtsma, waarom? Uit je jeugd? Dit is persoonlijke nostalgie. Ik was 18 jaar, stond zelf aan het begin van mijn voetbalcarrière. En dat keek zo op tegen deze mannen. Dat was echt geweldig. Daarna heb ik ze allemaal leren kennen. Nostig, veel geweldig. Goed, Frankrijk 1-0 gebleven. Dank. We zijn erdoor. Aan Willem Vissers, Art Langeler en Ripke Bakker. Zometeen het oog. Fijne avond. Het NOS Radio 1-journaal. De basisbeurs komt weliswaar terug, maar hij is lager dan die was toen die werd afgeschaft. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Jullie zeggen hij is te laag om van te leven? Ja, dit voelt een beetje hypocriet. Met nieuws uit binnen- en buitenland. Dit is een muur van de democratie, staat er in het Chinees op. Het verbaast me behoorlijk dat dat hier nog zomaar kan staan. Sport. De verdediging is een groot punt van zorg. Er staan hele grote en bekende namen, maar die verdedigen momenteel helemaal niet. Vragen. Wat is in uw optiek het grootste probleem? En doorvragen. Welke les valt hier uit te trekken? Het NOS Radio 1-journaal. Elke werkdag van 6 tot 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.